่อจากนี้ไปพ่อท่านโพธิรักได้นำเอาหนังสือคนคืออะไรมาคือคักกระดักกระดอกกระเดียแทะมาบรรยายให้พวกเราได้ฟังกันตอนจับแขกจรให้ชัดเมื่อวันที่23กันยายน2531ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ต่อนะเราได้ฟังถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่มันจะเกี่ยวข้องกันอะไรต่ออะไรกันไปแล้วพอสมควรแล้วตอนนี้ได้อธิบายชอนชัยไปกระทั่งถึงจิตว่างอะไรต่ออะไรพอสมควรอ้าวทีนี้ก็ฟังอีกมันก็คงจะซ้ำซากอีกละเอาละนะขอสรุปซ้ำซากอีกทีโดยจะขอนำเอาข้อสมมุติที่ได้สมมุติไว้แล้วมาสรุปที่เราได้สมมติว่าเมื่อประตูตาได้พบสีแดงและประตูกายพบกับความเจ็บแล้วเจ้าหน้าที่ด่านแรกคือเวทนาหรือตัวผู้รับรู้สึกเมื่อรับรู้สึกแล้วก็โยนไปให้เจ้าสัญญาหรือเจ้าตัวจำไว้พอจำเอาไว้แล้วก็โยนต่อไปให้เจ้าตัวสังขารหรือตัวปรุงแต่งตัวละเลงพอเจ้าตัวปรุงแต่งรับมาก็เริ่มทำงานโดยรับเจ้ากิเลสตัณหาตัวใดก็ตามเข้ามาร่วมละเลงก็แน่นอนมันก็จะออกฤทธิ์เช่นรักสีแดงหรือชังสีแดงออกมาทันทีเมื่อรักก็อยากได้มาเป็นของตัวหรืออยากเชยชมอยากชมเชยติดในสิ่งนั้นขึ้นมาถ้าชังก็เกิดความไม่อยากได้พอมีอารมณ์ปรุงแต่งเสร็จแล้วก็แล้วเต็มที่นะพอมีอารมณ์ปรุงแต่งเสร็จแล้วเต็มที่ก็โยนไปให้วิญญาณวิญญาณจึงเกิดของใหม่อย่างว่ามันจึงได้มีการดิ้นรนกระวนกระวายต่อไปเพราะวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นตัวรับผลของการปรุงของเจตสิก3เนี่ยอย่างเร็วเลยพรึดเวทนาสัมผัสปั๊บส่งสัญญาอย่าเอาไปให้สังขารสังขารปรุงปั๊บไอ้เจ้าหน้าที่จรแขกจรที่เราไม่เคยเรียนเลยไม่เคยจับตัวมันเลยมันทำงานก็มันแหมพนักงานพวกนี้ขยันคุณว่ามันขยันไม่กิเลสเนี่ยแหมมันเร็วด้วยนะห้ามันไม่ทันเลยนะมันขยันนะโอ้โหพวกเรานี่ขยันอย่างกิเลสก็เจ๋งอ่ะโอ้โหมันขยันนะพอเวทนาสัมผัสปั๊บเวทนารับปั๊บส่งสัญญาปั๊บสัญญาปั๊บส่งโอ้โหเร็วก่อนนักฟุตบอลมือหนึ่งเลยนะดีโก้มาราโดน่าเนี่ยนั่นน่ะส่งเร็วเลยนะวิ่งพรับๆๆส่งเวทนาส่งสัญญาสัญญาส่งสังขารสังขารปรุงปั๊บเอาจิตแขกจรเข้ามาร่วมไอ้แขกจรเนี่ยมันอยู่ร่วมกับสังขารอย่างสนิทชิดเชื้อเลยนะพอปรุงปั๊บเนี่ยมันร่วมปุ๊บเลยระเลงปั๊บเลยโอ้โหมันไวมันขยันมันไม่ช้านะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเสร็จส่งให้วิญญาณรับมาเรียบร้อยเนี่ยเราไม่ได้เรียนธรรมะนี่นะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะไม่รู้ช่วงรู้ช่วงอะไรเลยนะทีนี้ลองมานึกดูจากที่อธิบายมาแล้วนะเวทนามันทำงานแค่เวทนาเนี่ยเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่ที่จริงมันก็เห็นแล้วนะแต่สัญญาไม่ทำงานอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วไม่รู้ด้วยจำก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรก็ไม่ได้เปรียบเทียบเห็นก็สักแต่ว่าเห็นผ่านไปเฉยแล้วไม่ได้จำด้วยลองนึกดูดีๆหรือเคยไหมเราเคยไหมเนี่ยตาเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นได้ยินอะไรก็ได้ยินถ้าไม่มีสัญญาทำงานต่อสักนิดหนึ่งนะมันก็แทบจะเหมือนกับเราไม่ได้ยินอะไรเหมือนเราไม่ได้เห็นอะไรแต่เห็นนะบางทีจ้องอยู่ตั้งนานแต่เฉยๆเหมือนคนเซ่อแต่วิญญาณทีนี้เราคิดถึงวิญญาณแล้วอ้อไม่ใช่เราคิดถึงเวทนาพบหรือได้ยินแล้วสัมผัสแล้วมันทำงานต่อเวทนาทำงานแล้วสัญญาทำงานต่ออีกทีนี้จำหรือเอามาเปรียบเทียบเออก็พอจำได้เออเห็นเสาแต่ไม่ได้สังขารเนี่ยเสาก็เฉยเฉยเห็นสีแดงเฉยเฉยได้ยินเสียงก็เสียงก็ได้ยินเฉยเฉยก็ผ่านไปเพราะมันไม่ได้ปรุงสังขารไม่ได้รวมทำงานมันไม่ได้ปรุงอะไรมันไม่ได้คิดอะไรทั้งมากมายมันก็สักแต่ว่ารู้แล้วก็จำได้ว่ารู้อันนี้คืออะไรก็รู้เท่านั้นเองรู้อันนี้คืออันนั้นเสียงนี้คือเสียงนั้นจบเห็นอันนี้คืออันนั้นจบเราจำได้ว่าอันนี้คือเสาอันนี้คือสีแดงอันนี้คือคน ไอ้นี่คือทัชชาตะนะไม่ได้ปรุงด้วยว่าตอนนี้หล่อขึ้นหรือว่าตอนนี้โทรมลงอะไรไม่ได้ปรุงนะเฉยทัชชาตะอะไรนี้เป็นต้นเห็นสักแต่ว่าเห็นกับรูปอันนั้นเฉยๆไม่ปรุงอะไรนี่คือสังขารไม่ทำงานทีนี้ไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันไม่ได้ปรุงธรรมดาเก่งตัวที่จะเก่งที่สุดเราก็ต้องมาเรียนรู้สังขารเนี่ยมันปรุงมันจะปรุงเป็นปุญญาภิสังขารหรือว่าอะปุญญาภิสังขารหรือว่ามันปรุงชนิดที่มันมีกิเลสมาเห็นแก่ตัวหรือมันปรุงชนิดที่ไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวให้แน่ๆนี่อันนี้สำคัญเรียนรู้ตัวเนี้ยเวทนากับสัญญาไม่มีปัญหาอะไรมันทำงานตามหน้าที่ของมันไม่ให้มันทำงานมันก็โง่ตายไม่รู้เรื่องอะไรกันพอดีเพราะให้มันทำงานเวทนามันจะสัมผัสมันก็รู้จำมันจะจำมันจะสัญญาจำได้เอาไปเปรียบไปเทียบอะไรของเก่าของใหม่อดีตมันมีมาแล้วอะไรก็ตามใจเถอะสังขารนี่แหละเวลาสังขารมันรับหน้าที่มาปรุงรับหน้าที่มาวิจัยรับหน้าที่มาคิดจะงงอย่างนี้ต่ออะไรเนี่ยมันมีการคิดปรุงต่อใช่ไหมมันมีกิเลสร่วมไหมกิเลสที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละจะโกรธหรือโลภหรือโกรธนี่แหละมันจะเอามาให้แก่ตนมันจะชังหรือมันจะชอบเอาไปร่วมกับอันนั้นหรือแค่ว่าปรุงแล้วก็รู้ด้วยความจำนี่แหละเอาสัญญาจำได้เข้าใจแล้วว่าอย่างนี้ถ้าปรุงอย่างนี้มันดีนะถ้าดีนี่เป็นดีโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้เพื่อตนเองหรอกนะดีนี้จะให้ผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้เอาไปเพื่อล่าลาบล่ายศไม่ได้ปรุงให้ดีแล้วก็เอาไปแลกลาบมาให้ตนเองเราจะได้ลาบเอาไปแลกยศมาให้ตนเองหรือว่าปรุงไปแล้วคนจะได้ชมเชยสรรเสริญเยินยอเพื่อลาบสักการะอะไรหรือว่าปรุงแล้วล่ะได้ปรุงนี่ละมันดีอร่อยอร่อยดีอาตมาว่าปรุงโดยที่ว่าเป็นปุญญาภิสังขารอร่อยอร่อยก็ยังเข้าท่านะมันยังทำงานยังมันปรุงมันยังคิดยังสร้างยังสรรอะไรมันก็ยังอร่อยใจบ้างก็ยังดีนะจริงๆมันยังสร้างสรรเป็นแต่เพียงว่าเราจะไปหวังในลาภยศสรรเสริญอะไรมากมายนักเป็นแต่เพียงเป็นโลกีสุเวอร์เราได้ทำงานเป็นกรรมรามตาหน่อยหนึ่งเป็นความยินดีในการงานมันยังเข้าท่านะอาตมาว่ายินดีในการงานไม่ใช่ว่ายินดีในการงานแล้วเพื่อจะเอาการงานหรือผลของการงานนี้ไปแลกเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไปแลกเอาไม่ใช่โลกีสุขไปแลกโลกีสุขตัดไว้ก่อนไปลากแลกเอาลาภยศสรรเสริญน่ะแม้จะแค่นี้อาตมาก็ยังว่าก็ยังดีแต่มันก็ยังไม่หมดอัตตาเท่านั้นแหละแต่มันก็ยังเข้าท่าอยู่นะไอ้ทีนี้คนเราไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันปรุงแล้วมันจะไปแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญนั่นแหละอย่างหยาบไม่แลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญก็ปรุงไปบำเรอตนอย่างที่กล่าวอันหลังนี้บอกแล้วว่าถ้าปรุงเพราะว่ามันอร่อยดีมันก็ยังสนุกดีจะปรุงจะสร้างอะไรจะทำอะไรเราก็อร่อยไม่ได้เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญอะไรก็ยังพอทำเนานะพวกเราก็ควรจะมีบ้างไอ้นี่ไม่มีฉันทะไม่มีความยินดีเลยจะปรุงจะสร้างจะคิดจะนึกจะทำโน่นนี่ขี้เกียจเอาไปหมดขี้เกียจไปหมดก็แจ้งกันพอดีนะฟังแล้วก็พอแยกวิเคราะห์ออกนะว่าภาษามันเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้เราเองเราต้องไปอ่านอาการอ่านที่ใจเรานี่มันมีเห็นก็ดีได้ยินก็ดีดิทวารทั้ง5 6นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปปฏิบัติพิสูจน์เมื่อสัมผัสแล้วมันเห็นมั้ยเนี่ยมันจริงๆด้วยอาการนี้มันทำงานแต่แพ้เวทนานะอาการนี้มันทำงานแค่สัญญาอาการนี้มันทำงานถึงสังขารแล้วนะนี่สังขารนี่มันเอากิเลสเอาแขกจรเข้ามาปรุงร่วมแล้วนะแขกจรเข้ามาปรุงร่วมแล้วนะจับได้เลยคาหนังคาเขาเลยเจียนคอหอยมันเลยเจียนคอหอยกิเลสนะไม่ใช่เจียนคอหอยตัวเองเจียนคอหอยมันเลยเอากิเลสออกจะเอาออกยังไงอาตมาก็พูดโดยภาษาเท่านั้นแหละแต่ทีนี้คุณไปทำจริงๆเนี่ยคุณจะทำยังไงให้กิเลสเนี่ยมันอ่อนตัวมันจางคลายแล้วก็ทำโดยบริสุทธิ์ใจขึ้นไปอย่าไปให้มันเป็นกิเลสอะไรต่างๆนานานักหนาให้มันเป็นให้มันสะอาดนะสังขารให้มันเป็นบุญสังขารให้มันชำระกิเลสเราจะสังขารก็สังขารสังขารแล้วเราชำระกิเลสด้วยอปุญญาเนี่ยแปลว่าชำระกิเลสไม่เป็นไปเพื่อไม่อปุญญาอปุญญาแปลว่าไม่ได้ชำระถ้าปุญญาพิสังขารเนี่ยแปลว่าชำระกิเลสนะสังขารอย่างชำระกิเลสปุญญาพิสังขารนะต้องทำให้ได้นะทีนี้ก็ ตัวอย่างต่ออธิบายต่อนะถ้ารักหมายความเมื่อกี้เห็นสีแดงนะสีแดงจะรักหรือชังถ้ารักก็ยึดเอามาหาตัวถ้าชังก็ผลักออกจากตัวจึงเกิดมีตัวมีตนของเราขึ้นมาทันทีนั่นอธิบายเป็นภาษาว่าในจึงเกิดเป็นมีตัวมีตนขึ้นมาเป็นของเราทันทีดังนี้คือเอามาให้เราหรือผลักหนีจากเรานั่นเองนะเราคำนี้หรือตัวกูตัวตนนั่นเนี่ยเอามาให้ตัวเราเอามาให้ตัวตนหรือผลักหนีจากเรามันมีตัวหลักอะไรขึ้นมาเลยไม่รู้จบสิ้นพอเกิดอารมณ์ตัวนี้วิญญาณก็เกิดก็เป็นเหตุให้เกิดตัวเราหรือตัวตนของเราจึงก่อเกิดรูปนามขึ้นมาเนี่ยมีตัวเราก็มีตัวรูปนามคือมีเรื่องราวมีตัวมีตนเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนั่นคือการก่อเกิดรูปนามก็คือตัวตนทั้งหมดนั่นแหละคือกายกับใจก็คือคนตามที่เราแยกแยะมาแต่แรกเรียกเอาความว่าความรู้สึกอยากได้มาสมใจตนก็ได้จะเรียกว่างี้ก็ได้ความรู้สึกอยากได้มาสมใจตนก็ได้นี่มันเป็นการรวมแล้วนะเพราะปรุงชอบมันก็เป็นการรวมมันก็อยากก็เป็นตัณหากิเลสตัณหาขึ้นมาอยากได้มาให้สมใจตนถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้มาก็บำบัดทุกข์นั่นเป็นเปราะหนึ่งนะก็ดีใจสมใจนะเพราะได้มาบำบัดทุกข์ไปเปราะหนึ่งก็ดีใจสมใจเลยเรียกความสมใจนี้ว่าสุขที่จริงคำว่าสุขนี้จะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวทุกข์เกิดขึ้นมาก่อนเห็นไหมว่ามันไม่มีสุขหรอกมันเป็นผลสนองกับกิเลสตัณหามันเป็นการให้อาหารแก่กิเลสตัณหาเท่านั้นเรียกมันว่าสุขเมื่อบำบัดทุกข์ได้คือได้สมใจก็เลยเรียกอาการนี้ว่าสุขวงเล็บปิดนะดังนั้นสุขจึงไม่มีตัวตนโดยความจริงเลยเห็นไหมตอนนี้เห็นของลวงแล้วยังโลกียสุขเนี่ยตัวสุขสมใจตัวเนี่ยมันไม่มีของจริงอ่ะมันเป็นความหลอกมันไม่ใช่ตัวตนของจริงอ่ะนะเรามาปฏิบัติกันบ้างแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจของความจริงว่าเราได้เลิกละล้างมาแล้วเราก็เออจริงๆด้วยนะมีบ้างไหมนี่มีบ้างไหมของใครเนี่ยมันเคยอารมณ์อร่อยหรืออารมณ์สุขที่มันบ่มเรอหรือมันหายไปแต่ก่อนนี่มันแม้เมื่อไรมันก็ยังเห็นอร่อยอย่างนี้จริงๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแต่ก่อนนี่ยังได้เสื้อสวยเดี๋ยวนี้ได้เสื้อสวยมาก็เห็นมันมีรสอร่อยอันนั้นเลยอย่างเก่านั่นซะด้วยซ้ำนะบางทีเนี่ยเสื้ออย่างเก่านั่นแหละแต่ก่อนนี่โอ้โหท่านได้มาแล้วมันอร่อยนะชื่นใจมีตัวสุขปลอมตัวนั้นมาแสดงตัวกับเราเลยใจเรามันเกิดอาการนั้นแต่เดี๋ยวนี้เฉยๆอุเบกขาได้มาก็เฉยๆอ่ะถามพระดูสิแต่ก่อนนี่นะได้สตังมาเนี่ยเมื่อเด็กๆได้เงินสัก10บาท20บาทให้โอ้ดีใจโตมาก็ได้เงินเท่าที่ควรได้อ่ะนะเดี๋ยวนี้ได้นะเขามาถวายเขามาให้เฉยๆนะมีองค์ไหนเคยได้รับบ้างอ่ะเฉยๆเฉยๆมั้ยท่านเฉยๆมั้ยเฉยๆท่านศิลารู้สึกมั้ยว่ามันไม่มีรสเหมือนเมื่อก่อนเด็กๆเราก็จำได้ใช่ไหมว่าเออได้มามันดีใจนะมันมีรสอร่อยมีชื่นโอ้ยดีใจเดี๋ยวนี้เป็นไงเฉยๆมันหายไปนะตัวนั้นมันไม่เกิดนี่แหละคือตัวไม่เกิดความไม่เกิดตัวตนความไม่เกิดสภาพที่มันเป็นกิเลสมันไม่มีตัวตนนี่เราพิสูจน์ความไม่มีตัวตนนะที่จริงมันเกิดกิเลสมันเป็นความอยากได้มันมีความต้องการมันเป็นความดูดพอได้มาสมใจมันถึงจะเกิดสุขมันเป็นตัวตนของสุขที่จริงมันผีมาก่อนแล้วมันค่อยๆมาเป็นเทวดาลวงเป็นเทวดาหลอกสุขนี่เป็นเทวดาลวงโทษเทวดาหลอกนะสุขจึงไม่มีตัวตนโดยความจริงเลยแต่มันคือสิ่งที่ได้บำบัดทุกนั้นเท่านั้นสิ่งที่ได้บำบัดทุกนั้นสมใจในทุกที่ตัวอยากนั่นแหละสมใจแม้แต่ว่าได้สมใจที่อยากได้สมใจหรืออยากผลักสมใจได้ผลักสมใจบางทีมันไม่ใช่ผลักธรรมดามันอยากให้ทำร้ายสิ่งนั้นด้วยซ้ำไปถ้าเห็นใครมาทำร้ายสิ่งนั้นหรือเราได้ทำร้ายสิ่งนั้นไปสมใจมันก็อร่อยใจเหมือนกันมันก็คือการบำเรอใจด้วยทั้งผลสองด้านผลทั้งด้านผลักก็ตามทั้งด้านดูดก็ตามมันเป็นการบำเรอใจแล้วก็ขานเรียกตัวนี้มันว่าสุข นี่ยจะเห็นได้ว่าเราเคยถูกต้มมากันเท่าไหร่ถูกต้มมาซะสุกเลยเห็นไหมถูกหลอกมาอันนี้พูดกับคนที่ไม่มีความจริงไม่มีของจริงไม่มีสภาวะนี่นะเขานึกไม่ออกนะนี่เขาไม่เคยล้างเลยไม่เคยละไม่เคยลดเลยมนทิราฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะมีไหมมีนะแต่ก่อนนี่โอ้โหมันอร่อยนะมันได้มันอร่อยเดี๋ยวนี้เอ๊ะมันก็เฉยๆจริงๆเลยนะไม่ได้แกล้งอ่ะมันเราไม่ได้แกล้งนะเราไม่ได้เจตนาด้วยซ้ำได้มันก็เอ๊ะมันก็เฉยๆนี่มันไม่เป็นรสอร่อยอย่างเก่าเลยนะมันไม่ได้เป็นสุกอย่างเก่าหรอกแต่ก่อนมันสุกจริงๆนะอร่อยโอ้ชื่นดกชื่นใจเดี๋ยวนี้มันไม่มีเนี่ยพิสูจน์ได้ที่พวกเรามันไม่มีนั่นแหละถูกต้องแล้วนั่นแหละคือความหมดตัวตนตัวตนในเหตุนั้นปัจจัยนั้นแล้วมันก็ไม่ตายนี่ถ้าเราไม่ได้มันก็ไม่เห็นตายอะไรเราก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างงนอย่างนี้ดีไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องมีกิเลสเนี่ยมาบังคับเราอยู่นี่เราหลุดพ้นเราปลดปล่อยเราดับความเกิดดับความเกิดของกิเลสดับตัวตนออกไปทีนี้ถ้าอยากได้มาแล้วพยายามเท่าไรก็ไม่ได้มาสมใจก็เลยเป็นความเศร้าเป็นความคร่ำครวญร่ำไห้นั่นหมายความว่ามีกิเลสถ้ามีกิเลสได้มาก็สุขถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ยิ่งทุกข์ต่อไปอีกเลยนะเป็นความเศร้าเป็นความคร่ำครวญร่ำไห้โหยหาต้องการแสวงหาดิ้นรนอะไรไปอีกนะความหมุนเวียนจึงเกิดขึ้นวกวนอยู่ดังนี้นะความหมุนเวียนของไอ้สิ่งที่มันเกิดแล้วเราถ้าได้ก็วนเวียนก็พอใจผูกยึดประทับใจเอาไว้แล้วก็จำได้ว่านี่คือชีวิตชีวาจะต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยมีญาณทัศนะที่ฉลาดกว่านี้เลยไม่เคยรู้สิ่งที่น่ารู้กว่านี้ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเกิดญาณทัศนะเราจึงได้รู้สิ่งที่น่ารู้อันนี้เห็นไหมเนี่ยเราได้รู้สิ่งที่แต่ก่อนเป็นคฤหัสถ์ถ้าเป็นปุถุชนไม่ปฏิบัติธรรมคุณจะได้รู้หรืออย่างเงี้ยฮะคุณไม่ได้รู้หรอกแม้แต่คนที่เขาเรียนรู้ธรรมะเขาไม่ได้เรียนอย่างแบบนี้นะเขาก็ไม่ได้บอกกันนะเขาก็ไม่รู้เขาจะไม่ได้รู้นี่อาตมาพาพวกคุณมาเรียนอย่างนี้มาทำอย่างนี้นะจนกระทั่งคุณได้อย่างนี้อาตมาบอกเป็นภาษางี้คุณมีสภาวะแล้วได้ทำมาแล้วมีแล้วคุณก็ต้องอย่างนี้เรามีอย่างนี้รู้แล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นอีกความชัดเจนด้วยญาณปัญญาพวกนี้เรามันจะถอนอนุสัยอาสวะอันนี้มันถูกต้องแล้วอันนี้มันดีแล้วจริงแล้วมันก็รู้ชัดญาณปัญญามันก็ลึกซึ้งขึ้นอ๋ออันนี้ดีตัวนี้เราคือตัวหลุดพ้นตัวไม่เกิดตัวดับและในตัวไม่มีวิญญาณนี่คือวิญญาณที่หมายไม่ได้หมายความว่าวิญญาณนี่จะต้องไปอธิบายลอยละล่องไปที่เป็นธาตุรู้ไปเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณดับคืออะไรนี่แหละพูดปนๆทั่วๆอยู่อันนี้คือวิญญาณดับแต่แท้จริงไม่ใช่วิญญาณดับกิเลสดับมันพูดปนๆมันพูดปนๆกันอยู่เฉยๆที่จริงเนี่ยนี่แหละกิเลสดับน่ะวิญญาณเป็นธาตุรู้อย่างสะอาดซะด้วยซ้ำเป็นญาณปัญญาที่มันรู้ซ้อนจากความจริงด้วยซ้ำมันรู้ว่ากิเลสมันดับไปมันว่างแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วกิเลสไม่เกิดแล้วไอ้ตัวสุขที่เป็นของลวงก็ไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดมันคือความดับสนิทถ้ามันไม่เกิดสนิทจริงๆเลยมันดับสนิทจริงๆเลยคุณเห็นชัดแจ้งคุณถอนอนุสัยอาสวะเลยนะเป็นความมั่นคงเลยมันก็เป็นอริยคุณชั้นสูงเป็นอรหัตผลตัวเหตุปัจจัยนี้อรหัตผลของตัวนี้เหตุปัจจัยนี้ไปเลยทีเดียวแหละรู้ไว้ซะด้วยใครมีแล้วก็ให้มันแน่ใจไปเลยอย่าไปนั่งได้แล้วก็ไม่รู้ว่าได้เปลี่ยนแปลงไปอีกค่อยทำแล้วก็ไม่รู้แล้วนั่นก็ต้องศึกษาใหม่อยู่จึงเรียกว่าไม่อาเสขาสักทีแม่วนเวียนอยู่นั่นแหละเสขะต้องศึกษาใหม่เพราะมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพราะมันไม่มั่นหมายเพราะมันไม่แน่นอนมันไม่ชัดเจนลงในเป้าหมายนี่เป้าหมายทำได้แล้วก็ไม่รู้ว่าได้ทำได้แล้วมันถูกต้องลงตัวทุกอย่างหรือเปล่าแล้วก็เห็นอารมณ์ที่มันว่างจากกิเลสนี้เป็นยังไงอารมณ์ว่างแล้วนี่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขสงบเย็นอย่างนี้มันมีอะไรเกิดอย่างนี้อีกมันเป็นไงจะเอาไม่เอาถ้ามันได้อย่างนี้แล้วเอาไม่เอาคุณเลือกเอาเองนะคุณตัดสินเอาเองนะบอกว่ามันไม่มันแฮะสู้ไปอยากใหม่ดีกว่าแล้วก็มาบำบัดกิเลสใหม่ดีกว่ามันดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่พูดประชดหน่อยนะพูดประชดประชดหน่อยเอาเลยเอาไปเอาเลยถ้าใครอยากได้อย่างนั้นเชิญ อาตมาไม่เอาอาตมาจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าท่านพาเป็นหรืออย่างที่อธิบายเนี่ยเอาอย่างละล้างได้ละได้หมดได้เนี่ยมันก็ว่างลงไปฟังดีๆนะอาตมาว่าบรรยายหรือว่าบอกชี้พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องตื้นๆนะเนี่ยอาตมาเขียนบทอะไรทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมนี่เขียนบทเราปฏิบัติทำแล้วเราก็เลยเขียนวิทยานิพนธ์โดยไม่รู้สึกตัวว่าเราทำวิทยานิพนธ์เพิ่งมารู้สึกตัวเดี๋ยวนี้อ๋อนี่วิทยานิพนธ์ของเราทำรายงานที่เราเองเราปฏิบัติทำแล้วเราก็เลยต้องเขียนรายงานต่อประชาชนให้เขาให้คะแนนมีคนให้คะแนนนะมีคนว่าบ้าก็มีตัวให้คะแนนว่านี่บ้าเขียนบ้าก็มีฟุ้งซ่านก็มีแต่คนอ่านส่วนมากน้อยหรอกที่จะว่าบ้าน้อยส่วนน้อยนะที่ว่าบ้าว่าไม่เข้าท่าฟุ้งซ่านน้อยพวกเรียนมากๆเรียนแล้วไม่เหมือนเขานี่อธิบายมันไม่เหมือนเขาพวกนั้นว่าอาตมาบ้าว่าอาตมาว่านี่เป็นวิปัสสนูปกิเลสเขาว่าเนี่ยรู้มากโอ้ยนี่มีตรรกศาสตร์ทั้งนั้นเลยมีตรรกะคิดเอาเองเขาว่างั้นนะนี่เขียนตั้งจดหมายมาว่าเอาก็มีแต่ส่วนมากอ่านแล้วว่าโอ้โหคนระดับนี้ไอ้ที่อ่านไม่รู้เรื่องก็มีอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องโอ้อะไรก็ไม่รู้หนังสือเล่มนี้อ่านไม่จบบางคนพยายามอ่านเหมือนกันได้อ่านได้มากแต่มันก็ไม่รู้เรื่องแต่คนที่อ่านแล้วรู้เรื่องมาบวชเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่น้อยเลยนะคารวาสก็ตามพระก็ตามมาบวชมาได้มาได้เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่น้อยเลยนะวิทยานิพนธ์นี่เอาการสัมผัสทางกายเมื่อกี้นี่ก็เช่นกันนะการสัมผัสทางกายเมื่อกี้นี่เป็นการสัมผัสทางตาเห็นสีแดงตอนนี้การสัมผัสทางกายเมื่อกี้นี้ที่เราสมมติไว้ว่าถูกถ้าเราถูกตีนะเราสมมติว่าถูกตีถ้าเราถูกตีเกิดความรู้สึกเจ็บเวทนารายงานมานะเพราะตีเจ็บเวทนารายงานว่าอาการอย่างนั้นแหละภาษาไทยเรียกว่าเจ็บภาษาจีนว่าไงนะฮะไอ้เจ๊ะเคียเทียอ๋อเจ็บเนี่ยภาษาจีนว่าเทียภาษาอังกฤษว่าเพนใช่ไหมเจ็บอะไรเงี้ยภาษาไทยว่าเจ็บก็ภาษาเรียกมันเฉยแต่อาการจะเรียกภาษาจีนว่าเทียภาษาอังกฤษว่าเพนภาษาไทยว่าเจ็บนั่นแหละอย่างนั้นอาการเจ็บมันเป็นอย่างนั้นน่ะตัวเวทนามันก็รายงานฮะอะไรนะเฮิร์ตไม่เจ็บอ้าวก็เจ็บถูกตีอ่ะเฮ้ยเฮิร์ตมันเสียทางใจมันเจ็บใจเฮิร์ตมันเจ็บใจเพนนี่แหละมันเจ็บปวดถูกแล้วล่ะเจ็บใช่เจ็บทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งเจ็บทั้งปวดเนี่ยทั้งถูกตีนั่นน่ะนี่แหละอาการนั้นจะเรียกภาษาจีนภาษาไทยภาษาแขกภาษายวนภาษาอะไรก็ตามแต่มันเป็นสมมติของภาษาใช่ไหมแต่อาการมันเดียวกันตีจีนถ้าจีนรู้ภาษาไทยก็ร้องเป็นเจ็บตีฝรั่งถ้าฝรั่งรู้ภาษาไทยก็ร้องเจ็บได้เหมือนกันหรือเขารู้ภาษาฝรั่งเขาก็ร้องภาษาฝรั่งออกมาบอกอาการภาษาเป็นภาษาบอกเป็นภาษาแต่อาการมันเดียวกันอาการเดียวกันถูกตีก็เจ็บเวทนารายงานมาและสัญญาก็จำได้ว่าแล้วว่าเจ็บจำได้ว่าอาการอย่างนี้ก็เคยเกิดเคยเป็นก็จำได้สัญญามันก็จำหรือไม่เคยมันก็จะจำทันทีอ๋อนี่ใหม่เจ็บแบบนี้เจ็บแบบใหม่เจ็บแบบนี้ไม่เคยเป็นมันก็จะจำใหม่หรือมันเคยจำได้แล้วมันก็จำได้โอ้เจ็บอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะบอกตัวเองนะโยนมาให้สังขารทีนี้เวทนาทำงานสังขารสัญญาทำต่อโยนไม่สังขารถ้าสังขารยังคงทำงานอยู่มีตัวกิเลสตัณหาอะไรเข้ามาร่วมละเลงก็จะโกรธขึ้นมาทันทีหรือจะเกิดชังขึ้นมาทันทีก็ย่อมมีความไม่พอใจก็จะมีอาการยากอยากแก้แค้นอยากทำอะไรอันไม่ดีที่เนื่องมาจากโกรธนี้ทันทีพอสังขารปรุงเสร็จว่าอยากทำอะไรก็โยนมาให้วิญญาณเรื่องก็ต่อไปเหมือนเดิมคือไม่จบนะมันก็โกรธมันก็ไม่ชอบใจถ้ายิ่งตัวโกรธที่มันโกรธมากเป็นอาฆาตเคียดแค้นต้องการแก้แค้นมันก็ยิ่งยาวไปใหญ่เลยนะอย่างน้อยก็มันก็ผูกใจอย่างนึงขึ้นไป แต่ถ้าสังขารไม่ยอมรับตัวตัณหากิเลสหรืออุปทานเข้ามาทำงานเลยก็จะไม่มีความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจเอาง่ายๆนะถูกตีเปี้ยงเจ็บสัญญาจำได้เจ็บสังขารก็ปรุงว่าอ๋อไอ้นี่เจ็บอาจจะบอกว่าโอ้มันเจ็บเพราะอย่างงอนเพราะอย่างงี้เพราะอะไรต่างๆแล้วแต่มันอาจจะปรุงโอ้เพราะเจ็บมันเกิดแผลเพราะเจ็บเพราะไอ้คนนี้ตีก็รู้ว่าคนนี้ตีสังขารนะมาปรุงร่วมอ๋อคนนี้ตีแต่ไม่มีความชังไม่มีความโกรธไม่มีความไม่ชอบใจไม่มีอาการของโทสะมูลมาเลยหรือชอบใจก็คงจะไม่มีถ้าชอบใจเป็นซาดิสเลยนะอีงวดนี้ไม่ใช่ซาดิสอันนี้มันจะต้องเป็นมาโซคิสตัวเองเจ็บและชอบใจนี่นะมันมาโซคิสแล้วไม่มีอาการวิปริตเอาเถอะสมมติว่ามันเป็นธรรมดานะธรรมดาไม่มีอาการวิปริตมันก็จะชังอ่ะนะหรือมันก็จะโกรธจะแค้นนะมันจะมีกิเลสพวกนั้นเข้ามาแต่ถ้าไม่มีกิเลสตัวนี้เข้ามาร่วมมันก็จะรู้ว่าเออเจ็บก็ไม่ชอบไม่ชังมันก็เจ็บเท่านั้นเองถ้าแผลมันยังทำปฏิกิริยาเจ็บปวดอยู่มันก็ปวดอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่โกรธใครคนตีก็รู้ว่าคนตีเห็นอยู่เนี่ยอย่างจิตพระอรหันต์นี่เราลองเดาๆตามสิพระอรหันต์ท่านคงไม่โกรธคนตีนะตีก็เจ็บพระอรหันต์ก็เจ็บเป็นนะแผลมันโอ้โหบวมตุยเลยปวดนี่มันก็ต้องปวดเป็นนะนะท่านก็รู้มันเจ็บมันปวดท่านก็สังขารว่าเออแผลนี่มันเกิดจากการกระทบที่เขาตีด้วยท่อนเหล็กนะแม้คนนี้มันก็มาตีด้วยท่อนเหล็กได้ตีแล้วดูสิเนี่ยมันก็เจ็บอาการโกรธก็ไม่มีอาการชังก็ไม่มีไม่ได้โกรธเคืองอะไรเงี้ยมันก็เห็นคนตีก็รู้ว่าคนตี ไม่ได้โกรธเคืองผู้ตี ใช่ ใจนี่ไม่ชอบใช่ไหมฮะอยากให้เจ็บอาการนี่ก็ไม่อยากให้เจ็บ ก็แน่นอนล่ะมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นอ่ะมันก็ไม่น่าได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงชังมันก็พระอรหันต์ท่านจะรู้วิบากดีจะรู้กรรมรู้วิบากอะไรต่างๆนานานะเพราะฉะนั้นท่านจะอโหสิเรื่อยๆท่านจะคิดมันเพราะเราไปทำเขาถ้าเพราะเราไม่ทำเขาก็คงเป็นวิบากเพราะว่าศาสนาพุทธสอนถึงวิบากอะไรหมดเพราะฉะนั้นมันวางใจได้ทั้งนั้นน่ะมันก็อย่างหรือไม่อย่างมันเป็นแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับความจริงอันนั้นน่ะพระอรหันต์ก็ต้องยอมรับจะบอกว่าแหมมันไม่น่าเจ็บเลยมันก็ทุกข์อีกแหละผลักใสมันเจ็บแล้วมันก็อ๋อก็มันก็ไม่ผลักใสมันก็ไม่ดูบอกว่าแหมมันน่าจะเจ็บต่อไปก็ไม่เอามันไม่น่าจะเจ็บเลยก็มันเจ็บแล้วอ่ะมันเป็นแล้วมันเกิดแล้วอ่ะถูกตีแล้วอ่ะมันก็วางใจมันก็เฉยเฉยแต่มันก็รู้วิบากมันก็รู้ผลของมันผลของมันก็เป็นอย่างนี้มันบวมมันก็ต้องรักษาไปมันจะปวดมันจะกลัดหนองมันจะอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมของมันมันเจ็บมันปวดมากๆก็โอยมันร้องอ่ะพระอรหันต์ก็ร้องโอยได้เหมือนกันทำไมจะร้องโอยไม่ได้ขณะพระพุทธเจ้ายังบ่นปวดเลยแหมเราปวดนะหลังเรายืนรอเธออยู่นานหลังเราปวดนะก็ร้องโอยได้เหมือนกันนะถ้ามันเจ็บจนเราต้องทนไม่ไหวก็ร้องโอยแต่พระพุทธเจ้าก็คงจะอดทนกว่าเราแยะนะพระอริยเจ้าหลายๆองค์ท่านก็คงจะอดทนกว่าเราแยะถ้าองค์ที่ไม่อดทนเลยก็ต้องร้องง่ายหน่อยนะองค์ที่อดทนมากๆหน่อยก็คงจะไม่ร้องง่ายนะก็คงฟังชัดขึ้นนะว่าไอ้จิตที่มันไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมเนี่ยมันปรุงนะมันรู้นะว่าคนตีคนนี้เหรอคนตีอย่างนี้เหรอเพราะเหตุนั้นเหตุนี้เหรอเอามาคิดมาปรุงสังขารรู้เรื่องรู้ราวมากมายเข้าใจเลยสัญญาเป็นแต่เพียงเปรียบเทียบกับจำส่วนสังขารนี่ปรุงไปเลยอ๋อเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้อย่างนี้เกิดความรู้ด้วยเกิดความคิดด้วยความรู้ก็เกิดความคิดก็เกิดมีเหตุผลโน่นนี่ก็เกิดแต่เมื่อไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงร่วมเป็นโทสะมูลหรือเป็นราคะมูลโลภมูลอะไรก็แล้วแต่ในสายราคะโลภโทสะโมหะมันไม่มีอะไรเข้ามาปรุงร่วมก็มันก็รู้ความจริงแล้วก็เฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองถูกตีนี่ก็เฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นนะมันเฉลียวฉลาดในเหตุนั้นเหตุนี้มันวิจัยไปได้อีกมันปรุงไปได้อีกนะมันอาจจะคิดต่อไปว่าเอ๊ะคนนี้มาตีเราก็เจ็บมันเป็นอย่างนี้แหละมันมาตีเราทำไมนะเขาอาจจะบอกมาเลยบอกนี่แน่ยังมาด่าแม่ฉันอ๋อเพราะเราไปด่าแม่เขาเลยตีเอาเราก็ฉลาดขึ้นหรือมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องหยาบๆแค่นี้นะมันอาจจะเรื่องลึกซึ้งบอกเป็นอะไรเข้ามาตีเราเพราะเหตุโน่นเหตุนี้อะไรลึกซึ้งมาอ๋อแค่นี้มันก็มาตีเราได้เนาะอะไรเงี้ยมันก็จะได้รับความรู้นะมันเป็นความรู้ ราะฉะนั้นอาการที่ไม่เกิดโกรธไม่เกิดโลภไม่เกิดชอบไม่เกิดชังขึ้นมานี่แหละตัวนี้แหละคือตัวละเลงไอ้ตัวเกิดกิเลสตัวผลตัวที่ผลเนี่ยมันเป็นทุกข์มันไม่หมดวัฏสงสารตัวที่มันยังวิญญาณไม่ดับหรือตัวยังไม่เป็นนิโรธตัวนี้แหละเห็นไหมว่าสังขารนี่เป็นตัวร้ายเลยมันจะรับแขกจรถึงบอกว่าความจริงนั้นมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแขกจรนะกิเลสนี่แขกจรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยอยู่ในมนุษย์เป็นขันธ์5เท่านั้นแต่ถ้ามันโง่มันอวิชชาแล้วมันรับแขกจรมาแล้วมันก็ทุกข์รับแขกจรมาแล้วมันก็วุ่นวายอย่างนั้นน่ะไม่จบแต่ถ้าบอกว่าเรารู้ซะแล้วก็จบอย่างที่อธิบายยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างพระอรหันต์ถูกตีก็เฉยก็เห็นคนตีก็อยู่เงี้ยก็ไม่เป็นด่าเขาตอบไม่อะไรก็เออก็แล้วไปท่านก็โหสิมันก็จบอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีอะไรอีกอ่ะเห็นไหมว่ามันจบมันไม่ก่อเวรก่อภัยอะไรอีกเลยนะเนี่ยมันก็เท่านั้นวิบากนั้นก็เกิดไปผลนั้นก็เกิดไปตามที่มันเป็นก็เราก็ไม่รู้สืบสาวราวเรื่องเอาเองถ้าอยากรู้ต่อถ้าไม่อยากรู้ต่อก็จบแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปซื้อถือสาไม่ต้องไปหาเหตุไม่ต้องไปต่อเรื่องอะไรก็แล้วไปก็จบได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าสังขารไม่ยอมรับแต่ถ้าสังขารไม่ยอมรับตัวตัณหากิเลสหรืออุปทานเข้ามาทำงานเลยก็จะมีก็จะไม่มีความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจและไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงและไม่มีความยึดถือว่าตัวของเราหรือยึดเอาไว้ในสิ่งของว่าของเราหรือยึดเอาไว้ในอารมณ์ว่าเราควรได้เราควรผลักอย่างเมื่อกี้อธิบายไปแล้วมันจะไม่มีการยึดว่าโอ้เราควรได้เราควรผลักแม้จะถูกตีเงี้ยว่าเออเราควรได้ถูกตีเราควรว่าถูกผลักไม่ให้ถูกตีก็ไม่มีนะมันเกิดก็เกิดไปเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะเกิดต่อไปก็ไม่มีนั่นคือตัวกิเลสไม่เกิดวิญญาณที่มันเป็นอวิชชามันเป็นตัวสังขารนามรูปอะไรต่างๆที่เราว่ามาแล้วไม่มีไม่เกิดนะจะเกิดต่อไปก็ไม่มีก็จะมีแต่รู้ความจริงตามความแท้จริงใช่ไหมมันจะรู้สะอาดมันจะรู้แต่ความจริงตามความแท้จริงจะสืบสาวราวเรื่องต่อไปจะปรุงต่อไปถามไถ่เรื่องราวอะไรมันเกิดทำไมมาตีฉันตีเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะรู้ความจริงไปตามความแท้จริงมันจะพูดกันได้เรื่อยๆธรรมดามันจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรมากมายแต่แท้จริงตัวสังขารจะทำงานก็ทำได้อันนี้อาตมาอธิบายไปหมดแล้วแต่อันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอธิบายในหนังสือเพิ่งเริ่มต้นอธิบายอาตมาอธิบายไปหมดแล้วแต่แท้จริงตัวสังขารจะทำงานก็ทำได้แต่ก็ทำงานเก่าคืองานของเวทนาและงานของสัญญาไม่มีอะไรเพิ่มจากเก่าของเก่านั้นก็คือเวทนารับรู้ว่าสีแดงหรือความเจ็บสัญญาก็จำว่าสีแดงหรือความเจ็บก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าจำไว้มาถึงสังขารสังขารก็ทำงานเก่านะอันนี้อธิบายเป็นระดับที่ว่าไม่เอาอะไรไปปรุงเลยไม่เอาความนึกคิดไม่เอาความรู้อะไรไปปรุงเลยนะนี่หมายความว่าสังขารมันไม่ปรุงจริงๆแต่มันก็รับงานจากเวทนาจากสัญญามาเฉยๆมันก็เหมือนรู้งานเก่ามันไม่ได้ปรุงอะไรหน้าที่ของสังขารไม่ได้ทำหน้าที่เลยคือไม่ได้รับเอาอะไรอื่นเข้ามาร่วมปรุงจะละเลงยังไงปรุงยังไงเมื่อไม่มีเชื้อหรือตัวอื่นมาร่วมละเลงก็มีของเก่านั่นเองที่รับมาแล้วก็ละเลงของแท้จริงของแท้ของจริงอันนั้นเหมือนไม่ได้ละเลงอะไรและก็ส่งต่อไปให้วิญญาณวิญญาณก็รับของที่ไม่มีอะไรเกิดใหม่เลยมาอีกก็คือเจ้าสักแต่ว่าสีแดงหรือเจ้าสักแต่ว่าจำได้ว่าสีแดงซึ่งวิญญาณก็เคยได้รับรายงานมาแล้วตั้งแต่แรกที่เวทนาทำงานและสัญญาทำงานเสร็จมันรายงานมาก็ซ้ำซากรู้ของเก่านั่นเองเท่ากับไม่รู้อะไรจึงเท่ากับไม่มีอะไรเกิดใหม่วิญญาณเจ้าด่านที่4ก็คงรู้เท่าที่เวทนารับและรู้เท่าที่สัญญาทำงานก็เท่านั้นนี่หมายความว่าวิญญาณที่มันเกิดอยู่ทุกขณะเนี่ยมันเกิดเท่าเวทนาสัญญาทำงานเท่านั้นส่งมาครับไม่มีสังขารนี่ถ้าเราเข้าใจให้ดีจะเห็นได้ว่าอ๋อนี่เองดับสังขารดับตรงนี้เองถึงแม้สังขารจะรับงานมามันก็ไม่ได้ปรุงอะไรมันก็รับรู้มาเท่าๆถอดๆมาเฉยๆวิญญาณรับไปเป็นตัวธาตุรู้ตัวรวมมันก็แค่รู้เท่าๆวิญญาณเท่าๆเวทนารู้เท่าๆสัญญารู้ไม่ได้ปรุงอะไรจำได้ก็แค่จำได้ นี่อาตมาไม่ได้อธิบายอย่างตอนเมื่อกี้ว่ามันเอาความรู้ไปความคิดไปปรุงต่อแต่ไม่ได้เอากิเลสไปปรุงมันก็อาจจะรู้อะไรได้แต่ตอนนี้แม้แต่สังขารนี่ก็ไม่ได้ปรุงอะไรต่อเลยเวทนาสัญญาทำงานแค่ไหนส่งมาสังขารก็รับผ่านส่งไปหาวิญญาณเฉยๆไม่ทำหน้าที่สังขารไม่ร่วมปรุงไม่มีหน้าที่ปรุงอะไรมันก็เท่านั้นเนี่ยถ้าฟังให้ดีแล้วเห็นว่าอ๋อนี่เห็นไหมว่าไม่มีสังขารมันมีแต่เวทนากับสัญญาแต่สังขารไม่มีแหละตอนนี้มันไม่ทำงานนั่นเองมันไม่ทำหน้าที่สังขารไม่ปรุงอะไรแต่ถ้าจะเป็นวิสังขารปรุงอย่างวิเศษปรุงอย่างที่เรียกว่าไม่เอากิเลสเข้าไปร่วมปรุงวิสังขารอย่างที่เล่าไปแล้วอธิบายไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหามันก็เกิดความรู้เท่านั้นเองแล้วรู้ความจริงแท้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้รู้เพราะเอากิเลสเข้ามาร่วมให้เกิดโกรธเกิดชังเกิดรักเกิดชอบอะไรผสมผสานเอาไปเลยนะซึ่งวิญญาณก็เคยได้รับรายงานมาแต่แรกแล้วที่เวทนาทำงานและสัญญาทำงานเสร็จมารายงานก็ซ้ำซากเก่านั่นเองเท่ากับไม่รู้จึงเท่ากับไม่มีอะไรเกิดใหม่วิญญาณเจ้าด่านที่สี่ก็คงรู้เท่ากับเวทนารับและรู้เท่าที่สัญญาทำงานก็เท่านั้นดังนั้นวิญญาณตัวสุดท้ายนี้ก็คือเวทนาตัวด่านประตูแรกนั่นเองตัวเดียวกันเพราะรับรู้เท่ากันและได้จำไว้แล้วในความรับรู้นี้ตามที่สัญญาได้ทำงานก็จึงเพียงรับรู้สึกเท่านั้นไม่มีวิญญาณในด่านที่4เกิดใหม่ก็เท่ากับไม่มีอะไรเกิดจะไม่มีวิญญาณหรือเจ้าหน้าที่ด่านวิญญาณด่านสุดท้ายนี้เสียจะยกเลิกไม่ต้องมีเสียก็ได้ ตอนนั้นอธิบายอย่างนี้นะที่ตอนเขียนนี่นะอธิบายว่าจะยกเลิกวิญญาณเสียก็ได้นี่เล่นโมหะเล่นภาษาเมื่อกับวิญญาณมันไม่ได้รับรู้อะไรมันก็รู้ทัตติเวทนาธรรมแล้วก็ส่งมหาวิญญาณหรือรู้เท่ากับสัญญาธรรมแล้วก็ส่งมหาวิญญาณหรือว่าเวสัญญาณตัวที่4ฐาน4เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาตัวนี้วิญญาณตัวที่ฐาน4เนี่ยถ้าสังขารไม่ทำงานวิญญาณก็รับรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเอาตัวคําว่าวิญญาณตัวนี้ออกเสียก็ได้มันก็เท่ากับวิญญาณที่มีหน้าที่เท่ากับเวทนาเท่ากับสัญญาใช่มั้ยนี่แหละคือวิญญาณไม่เกิดฟังได้นะเนี่ยเอาบัญญัติมาพยายามอ่านพยายามบรรยายมันจะชัดขึ้นนะดังนั้นความจบอยู่จึงมีขึ้นดังนี้และถึงซึ่งความดับดังนี้เห็นมันดับแล้วความจบความดับดับอะไรสังขารดับเหมือนสังขารดับสังขารไม่ทำงานนั่นเองเหมือนวิญญาณดับเพราะวิญญาณมันก็ได้รู้เท่าที่เวทนาเท่าที่สัญญาไอ้วิญญาณตัวฐานที่4มันควรจะได้รับปรุงจากเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งมหาวิญญาณแต่มันไม่มีสังขารมันไม่ทำเมื่อไม่ทำมันก็รู้เท่าที่เวทนากับสัญญารู้ก็เหมือนกับมีแค่นั้นน่ะมันก็มีแค่เวทนากับสัญญาไม่มีวิญญาณสักก็ได้หรือวิญญาณมันก็รู้แล้วล่ะโดยจริงเนี่ยภาษามันก็พูดไปแต่บทบาทของหน้าที่ของมันก็ทำตามที่อาตมาอธิบายนั้นคนจึงหมดวิญญาณได้โดยความเป็นไปดังนี้นี่เห็นไหมว่าหมดวิญญาณวิญญาณอะไรหมดนี่มันละเอียดเห็นไหมฟังแล้วมันคำพีรานะคำพีราทุตสาทุรนุโพธาเห็นไหมไม่ใช่ตื่นๆเขินๆพาซื่อดับวิญญาณดับเวทนาดับสัญญาดับอะไรกันเขาสอนกันพูดกันในพระไตรปิฎกก็ตามพูดแล้วไม่เข้าใจรายละเอียดพวกนี้นะมันเพี้ยนตอนนี้เราก็เข้าใจขึ้นมาลึกซึ้งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในตัวบัญญัติภาษาเนี่ยฟังดีๆแล้วจะยิ่งมีสภาวะรองรับเราตามไปจะได้เห็นมันไม่สับสนฟังแล้วรู้เรื่องไม่วนไม่วุ่นแต่ถ้าใครยังจับไม่แม่นเนี่ยคงจะงงๆอยู่เหมือนกันนะใครงงมั่งใครงงมั่งงงเหรออ๋อนั่นยังงงๆใครไม่รู้เรื่องเลยไอ้ที่พูดนี่ไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะเก่งแฮะสอบตกอยู่คนเดียวอ่ะงงอยู่คนเดียวฮะโอ้โหยมแว่นรู้เรื่องไหมนั่นแน่สอบได้ตอนนี้เองเก่งเนอะเนี่ยเอางงไปถามเพื่อนน่าจะมาอธิบายคุณคนเดียวไม่ไหวแล้วคนมันเยอะไปถามเพื่อนมันรายละเอียดพวกนี้มันยากๆอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าเอ๊เก่งนะแม่เนี่ยครูสอนได้นักเรียนเป็นร้อยแล้วก็ได้สอบตกคนเดียวนี่เก่งนะเนี่ยอาจจะไม่ถึงตกนะอาจจะถึงสอบคะแนนไม่ได้ดีมันงงๆหน่อยนึงมันยังไม่ชัดเจนอาจจะเท่านั้นก็ได้สิซ้ำเอาต่อนะผู้รับรสความรู้ขั้นนี้จึงรับเพียงสุขเวทนาและทุกขเวทนาเท่านั้นอันหมายความว่าฟังดีๆนะ ตอนนี้สุขเวทนาทุกขเวทนาตามมาแล้วไม่ใช่เวทนาเปล่าๆนะสุขเวทนากับทุกขเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาผู้รับรสความรู้ขั้นนี้จึงรับเพียงสุขเวทนาและทุกขเวทนาเท่านั้นอันหมายความว่าถ้ารู้ในสิ่งที่ต้องทนเช่นเจ็บเป็นต้นก็เรียกอันนั้นว่าทุกขเวทนาคือสิ่งที่ต้องทนแต่มันทนได้ยากเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าได้รับสิ่งที่สบายซึ่งเป็นอาการที่ไม่ต้องทนก็เรียกว่าสุขเวทนาความรับรู้เหล่านี้ไม่มีการคนนี่หมายความว่าเราเองเราไม่ได้มีสุขเวทนาทุกขเวทนาตัวที่กำลังกล่าวถึงนี้ก็เป็นเรื่องไม่มีสังขารเหมือนกันนะคุณฟังดีๆเราอธิบายไปแล้วว่าตัวจะมีสังขารชอบหรือชังผลของสังขารน่ะอันนั้นเป็นกิเลสแต่ตัวนี้มันกำลังอธิบายว่าแม้แต่เวทนากับสัญญาทำงานสังขารไม่ทำงานเนี่ยพอส่งไปถึงวิญญาณมันรับมันก็จะรับผลความรู้อันนี้มันจะรับเพียงว่าผลมันจะออกบอกมาเหมือนกันว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอันหมายความว่าถ้ารู้ในสิ่งที่ต้องทนเช่นเจ็บเป็นต้นก็เรียกอันนั้นว่าทุกขเวทนาถ้ารับในสิ่งที่สบายซึ่งเป็นอาการที่ไม่ต้องทนก็เรียกว่าสุขเวทนาความรู้เหล่านี้ไม่มีการคนไม่มีการละเลงหรือการปรุงแต่งให้เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงคนผู้นั้นก็คือผู้สักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่ากระทบความรับรู้นั้นจึงไม่เรียกว่าสุขวิญญาณฟังให้ดีนะตอนนี้ไม่เรียกว่าสุขวิญญาณหรือทุกขวิญญาณเห็นไหมที่จริงนั่นนะสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เขาเรียกผลที่มันเป็นสุขทุกข์แบบโลกแบบโลกีนี่นะมันไม่ใช่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรอกที่จริงเขาเรียกนะมันเป็นสุขวิญญาณทุกขวิญญาณเพราะวิญญาณมันเกิดเข้าใจไหมมันปรุงเป็นทุกข์สุขแบบที่ชอบหรือชังผสมไปแล้วมันเป็นทุกข์เป็นสุขชอบหรือชังถ้ามันไม่ได้สมใจมันก็ทุกขวิญญาณมันได้สมใจมันก็สุขวิญญาณแต่เขาไปเรียกสุขเวทนาทุกขเวทนาที่จริงมันไม่ใช่นะเวทนามันอยู่ต้นๆ นั่นเอาเดี๋ยวจะอธิบายไปอีกนะภาษานี่มันกลับไปกลับมาเดี๋ยวอธิบายฟังไปอีกนะลองฟังคนนี้ไปก่อนพอเข้าใจนะว่าที่จริงมันควรจะเรียกว่าสุขวิญญาณทุกขวิญญาณเพราะมันรับรู้แค่ด่านแรกนะที่จริงมันไม่เรียกว่าความรับรู้นี้จึงไม่เรียกว่าสุขวิญญาณทุกขวิญญาณอันนี้อธิบายกลับนะอธิบายว่าเขาเรียกทุกขเวทนาสุขเวทนาที่จริงทุกขเวทนาทุกขเวทนามันสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองเพราะเวทนามันสักแต่ว่ารู้ถ้ามันทนได้ยากถูกตีเจ็บอย่างที่บอกแล้วมันเจ็บมันก็เจ็บทนได้ยากบางทีมันจะต้องโอยกันแล้วแต่พระอรหันต์ก็ตามแต่มันไม่ได้ชอบไม่ได้ชังนะไม่ได้โกรธไม่ได้รักนะมันก็เรียกว่าทุกขเวทนาก็ได้ทุกข์มันทนได้ยากนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อันนี้ถ้ามันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกอะไรต่ออะไรนี่นะมันก็เป็นสักแต่ว่าแต่ถ้ามันเอากิเลสเข้าไปปนเขาก็เรียกเขาก็ไม่เรียกเขาไปเรียกทุกขเวทนาสุขเวทนามันเป็นภาษาน้อยอ่ะที่จริงอาตมาพูดนี่มันเป็นภาษาที่มากขึ้นมันน่าจะมีสุขวิญญาณทุกขวิญญาณให้มันต่างกันไปอีกแต่เขาไม่นิยมเรียกกันก็เอาละอาตมาก็ตัดจริตเรียกไปงั้นเองผมเพิ่มเติมมาความรับรู้นั้นจึงไม่เรียกว่าสุขวิญญาณหรือทุกขวิญญาณเพราะมันรับรู้แต่ด่านแค่ด่านแรกคือด่านเวทนาเท่านั้นดังได้อธิบายละเอียดมาแล้วนั่นคือความหมายของคำว่าทุกข์และสุขของบาลีบาลีเรียกว่าทุกข์และสุขคือบาลีนี่เรียกว่าทุกข์ก็แปลสิ่งที่ทนไม่ทนเนี่ยคือทุกขะหมายความเพียงว่าต้องทนหรือสิ่งที่ทนได้ยากสุขก็หมายความเพียงว่าไม่ต้องทนหรือตรงกันข้ามกับอาการของทุกข์นะสุขก็ทนได้ยากอาการทุกข์ก็คือทนได้ยากส่วนสุขก็คือไม่ต้องทนหรือว่าอาการตรงกันข้ามกับทุกข์ถามว่าเวทนาเจ็บสังขารก็ปรุงแต่เจ็บอารมณ์ก็เสพแต่เจ็บจะหากุศโลบายอย่างไรดีที่อารมณ์จะไม่เสพแต่เจ็บก็พยายามปล่อยวางนี่บอกว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราที่ทำไงก็วางมันหรือไม่ก็พยายามที่จะต้องให้มีพลังงานของจิตนี่ไปตัดกับประสาทเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนี่มันมีประสาทต่อเนื่องกันใช่ไหม พราะคนที่มีพยายามที่จะมาอย่างที่เขาสะกดจิตให้ฌานนี่เป็นต้นก็แสดงว่าผู้นั้นใช้จิตเนี่ยมีการไม่รับการต่อเชื่อมจากประสาทประสาทส่วนนั้นก็เลยชาเพราะฉะนั้นเจ็บมันก็ไม่มีเพราะมันชามันไม่รับมามันไม่ปรุงมาเอาจิตของเรานี่ไม่รับปรุงมาทั้งที่มันไม่ได้ไปตัดมันไม่ได้ไปตัดนะเพราะเราจะทำด้วยจิตอย่างเขาสะกดจิตแล้วให้ชาอย่างหมอประพันธ์แกจะถอนฟันนี่แกก็สะกดจิตคนให้ชาหมดแล้วก็ถอนไม่ต้องฉีดยานั่นเรียกว่าใช้จิตก็ถอนฟันได้นะทีนี้ถ้าไปถอนฟันก็ไปใช้ยาเข้าไปทำปฏิกิริยากับประสาทเลยมันไปมารู้ละไม่รู้มันไปทำกันยังไงมั่งละมันทำไม่ต่อไม่ให้มีการต่อความรู้สึกไปในประสาทนั้นมันก็ต้านเอาไว้ชั่วเดียวมันก็ต้านมันก็ไม่ก็ชาอย่างนั้นเหมือนกันนะวันที่มาถามนี้คุณต้องฝึกจิตแบบเจโตเจ้าเจโตเก่งๆหัดวางหัดปล่อยถ้าวิปัสสนาก็บอกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆวางเอ๊นี่เราพลงยึดมันเป็นเรามันก็เลยติดนะเนี่ยมันก็เลยเราเจ็บก็หัดวางนี่วิปัสสนาถ้าสมถะก็มันจะไปพลังจิตมันจะไปกดประสาทหรือมันจะไปต้านประสาทส่วนไหนก็ไม่รู้หรอกมันเยอะแยะอย่างที่คนก็ฝึกกันจนกระทั่งไปนั่งในน้ำแข็งโอ้โหไม่เย็นไม่ร้อนอะไรเงี้ยเขาก็ต้านกันด้วยอำนาจของจิตได้ฝึกเอาจะให้ทำยังไงก็จะปรุงแต่งยังไงมันมีแต่เจ็บก็ต้องพยายามสะกดกันเอาต้องฝึกนะอาตมาก็ไม่ใช่เก่งนะอาตมาก็ได้ผ่อนได้เหมือนกันยอมรับวิบากปล่อยใจมันวางใจมันไม่ยึดมากมันไม่ปรุงมากมันก็จะเจ็บน้อยลงเหมือนกันนะถ้ายังบอกว่าโอ้ไม่ใช่เราก็บอกเอาละปล่อยเราไปของอันนั้นของมันเองเราจะไปหยิบมาปรุงใส่หัวใจมากอย่าไปหยิบมาปรุงใส่หัวใจมากมันก็จางคลายได้ต้องฝึกจริงๆฝึกแล้วก็จะเป็นไปได้ถ้าไม่ฝึกไม่ไหวนะฝึกเก่งๆอย่างเจ้าคุณนองนี่โอ้โหเป็นมะเร็งที่นี่พุแตกออกมาอย่างนี้โอ้บานถ้าเป็นคนธรรมดาบอกว่าทนความเจ็บปวดไม่ได้ต้องตายก่อนเนี่ยหมอเขาบอกเลยบอกโอ้เห็นแผลขนาดนี้ของเจ้าคุณนองเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาตายนานแล้วทนพิษบาดแผลนี้ไม่ได้เจ็บแต่ถ้าคุณนองท่านเก่งทางด้านเจโตท่านก็ไม่ตัดไม่รับความเจ็บไม่ให้รับความรู้สึกเจ็บนี่มากท่านทำได้มันยังอยู่ได้แผลมันยังโอ้โหเบอะบะแผลมะเร็งของเจ้าคุณนออย่างนี้เป็นต้นนะก็ฝึกเอาอาตมาเองก็ไม่เก่งไม่ค่อยได้ฝึกอดทนอะไรพวกนี้ก็ไม่เคยได้ฝึกหรอกเจ็บง่ายเหมือนกันนะเพราะอาตมาไม่ค่อยเล่นพวกนี้เท่าไหร่แต่เคยหัดเคยทำได้เคยหัดนะต้องหัดต้องฝึกเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพลังงานของจิตนี่มันไม่เที่ยงพลังงานของจิตที่ทำได้ก็ต้องฝึกซ้ำให้มันช่ำชองให้มันเมื่อก็สะกดจิตมันก็ตั้งเจโตสมถะเนี่ยต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนกลับแต่ในภาษาไทยทีนี้ภาษาบาลีก็เรียกว่าทุกข์คือสิ่งที่เธอต้องทนนะทุกข์คือความหมายว่าต้องทนหรือทนได้ยากแต่ในภาษาไทยนั้นเรานั้นทุกข์หมายความไปไกลกว่านี้เยอะเหลือเกินนะทุกในภาษาไทยเนี่ยและคำว่าสุขในภาษาไทยก็เช่นกันมีความหมายสูงสุดยอดไปไกลกว่าความหมายของบาลีมากมายเช่นกันดังนั้นเมื่อนำคำสองคำนี้มาใช้ในสำนวนอธิบายในภาษาไทยจึงต้องใช้อธิบายในให้คนเข้าใจให้ถูกแต่ถ้าพอไปถึงความหมายในคำบาลีจึงควรจะเข้าใจให้พอด้วยและทุกกับสุขในความหมายของบาลีนั้นหมายเอาตัวที่เกิดกับทวารทั้ง5นั้นเท่านั้นด้วยคือทวารกายส่วนทวารใจนั้นท่านมีคำว่าโทมนัสกับโสมนัสนะทวารใจท่านมีคำว่าโทมนัสกับโสมนัสเป็นชื่อของอาการที่ต้องทนทางใจที่เรียกว่าโทมนัสเวทนาและโสมนัสเวทนาซึ่งระบุเฉพาะทุกข์ทางใจและความสุขทางใจหรือความยินดีทางใจเท่านั้นดังนั้นอาการที่รับทางใจหรือทางจิตทางวิญญาณสุขหรือทุกข์จึงไม่มีด้วยดังนี้เมื่อกี้บอกว่าสุขวิญญาณหรือทุกขวิญญาณมันไม่มีนะมันเป็นเขาเรียกสุขเวทนาทุกขเวทนานะเพราะต้องเข้าใจให้ถูกให้ดีดังนี้แหละที่พูดว่าทุกข์สิ้นไปจึงหมายถึงสิ้นอยู่แค่นี้เองไม่มีเรื่องอะไรมากนักแค่ไม่ปรุง หรือไม่กวนหรือไม่ให้สังขารทำงานตื้นๆแค่นี้ทุกข์ก็หมดแล้วถึงนิพพานแล้วและให้ดับสังขารขั้นนี้ได้จริงๆก็แล้วกันดังนั้นตำแหน่งอรหันต์จึงได้แล้วดังนี้นี่อรหัตผลอันนึงนะอรหันต์อันนี้ก็คืออรหัตผลของแง่นี้ของประเด็นอย่างนี้ของเหตุปัจจัยอันนี้ไม่สับสนใช่ไหมหรือสับสนอรหันต์หรืออรหัตผลของอันนี้เนี่ยทำไม่ได้อย่างเงี้ยหมายความว่าเราไม่เอากิเลสมาปรุงกับสังขารไม่สังขารเลยก็ยังได้หรือจะสังขารก็ยังได้อาตมาอธิบายเติมในนี้หนังสือเล่มนี้ตอนนั้นยังไม่มีความรู้ปานนี้ไม่ได้อธิบายสังขารต่อเป็นแต่เพียงไม่มีสังขารเท่านั้นที่อธิบายไว้ในนี้เป็นแต่เพียงไม่ให้มีสังขารแต่วันนี้ที่อาตมาอธิบายเนี่ยอาตมาอธิบายมีสังขารด้วยมากกว่าในหนังสือให้มีสังขารด้วยให้มีปรุงเป็นความรู้ก็ยังได้อย่างที่บอกแล้วบอกว่าถูกตีหรือสีแดงก็ได้สีแดงนี่คนเอามาเนี่ยเขาเอามาใครเป็นคนเอาสีแดงมาสีแดงนี่เป็นยังไงมันจะยั่วยุให้ชอบให้ชังยังไงก็ได้แล้วก็ปรุงก็แล้วก็ฟังตามเขาแต่เราไม่ได้เกิดชอบเกิดชังนะเรียกว่าไว้คนที่ไม่ได้หลงไหลตามสังขารโลกตามกิเลสไม่ได้เอากิเลสมาร่วมปรุงมันก็สักแต่ว่ารู้คนจะเอามาล่อมาหลอกมายั่วมายวนให้ชอบสีแดงอะไรยังไงเราก็ยิ่งจะรู้ของจริงตามความจริงชัดเลยว่าโอ้ไอ้คนนี้มันเอามาหลอกเรามากมันยั่วยุนั่นนี่มันต้องการจะให้เราชอบสีแดงหรือจะต้องการจะให้เราชังสีแดงก็ตามอย่างเช่นเราถูกเสี้ยนไม้ตำโดยไม่รู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่ก็มีเสี้ยนตำอยู่อ๋อนี่เคยมีประสบการณ์นะเอาจริงนะบางทีเราถูกเสี้ยนตำเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บเพราะเราไม่ได้ไปสัญญากับมันแต่มาดูอีกทีโอ้โหนี่เสี้ยนฝังอยู่ในเท้าแล้วตอนนี้มารับรู้สึกกับมันที่จริงมันน่าจะเจ็บตั้งแต่ตอนที่มันเจ็บอยู่นั่นแล้วพอมาเห็นมันอ้าวเริ่มเจ็บเลยแต่ก่อนนี่ไม่เจ็บอ่ะพอมาเห็นเริ่มเจ็บเลยเคยมีไหมเคยไหมไอตอนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เจ็บหรอกพอมาเห็นอ้าวเจ็บเลยตอนนี้ไอตอนนั้นยังไม่เจ็บอ่ะนี่เรายังไม่ได้มีสัญญาหรือเรายังไม่ได้กำหนดหมายนะมันเป็นเพียงเวทนาที่มันมีแต่ที่จริงมันมีแล้วนะอันนั้นมันมีแล้วล่ะมันมีอาการนั่นแหละแต่ว่าเราเองอาการนะมันมีแล้วอาการนี่คือตัวเวทนาตัวนั้นนะทีนี้เรารับรู้สึกมันก็จะรู้สึกพอมันเกิดไปขัดไปขวางอะไรกันมันก็เจ็บก็แสบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดทีพอเราเริ่มเอามาสัญญากำหนดหมายตามที่เราเคยเป็นมันก็จะเป็นยิ่งเอาสังขารปรุงเข้าไปด้วยเอากิเลสอะไรทีนี้ก็อึดทึดทัดทึดทัดเลยนะอย่างนี้เรียกว่าทุกขวิญญาณที่ไม่มีการปรุงใช่หรือเปล่าคะไม่คำไม่ใช่ทุกขวิญญาณอันนี้เราเรียกทุกขเวทนาแต่จะเรียกอย่างโลกเรียกทุกขวิญญาณก็ได้นะวิญญาณมันคือตัวปรุงนะคือตัวปรุงเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าทุกอย่างนี้ถูกเสี้ยนตามถูกเสี้ยนตามแล้วเราก็เลยไม่ชอบอย่างนี้เรียกว่าทุกขวิญญาณเราไม่ชอบมันนะแต่ถ้าทุกขเวทนาเรียกว่ามันก็มีความรู้สึกที่มันเจ็บอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องทนได้ยากก็เท่านั้นเองเราไม่มีความชอบความชังเราไม่มีตัวกิเลสโลภโกรธเข้าไปปรุงร่วมเพราะเราก็จะไม่ชอบไม่ชังอะไรแต่ก็รู้ว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นความทนได้ยากมันเป็นความไม่น่ามีไม่น่าเป็นมันก็ทนได้ยากมันทุกข์อ่ะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากก็เท่านั้นเองถ้าว่าจริงๆแล้วมันถ้าใจที่คิดว่ามันไม่น่าจะมีที่ตัวเรามันก็คิดได้มันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคนที่รู้อย่างบอกว่าพระอรหันต์แล้วถ้าจะมีปัญหาอะไรพระอรหันต์ท่านก็รู้ว่าเอากรรมเป็นแล้วมันเป็นวิบากแล้วมันเป็นเรื่องที่จะเกิดแล้วมันจะอยากให้ออกหรือไม่อยากให้ออกแล้วก็ขจัดอยู่แล้วแล้วก็ทำให้มันหายทำให้ไม่มีอันนี้เกิดขึ้นอีกก็ทำไปมนุษย์มันก็ไม่ควรจะให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะเจ็บๆปวดๆอย่างนั้นจะไปอยู่ทำไมไม่จะพวกอารมณ์วิปริตบอกแล้วไม่ใช่พวกมาโซคิสอารมณ์วิปริตอย่างนั้นนะได้เจ็บเจ็บปวดปวดแล้วก็รู้สึกมันดีอะไรเงี้ยพวกวิปริตนะอยู่ดีๆก็ต้องเอามีดไปกรีดตัวเองทุบตัวเองมันนี่พวกนี้เขาเรียกพวกวิปริตมันมีเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเห็นคนอื่นทุกข์เห็นคนอื่นเจ็บปวดตัวเองก็ชอบใจในพวกซาดิสมันตรงกันข้ามซาดิสเห็นคนอื่นทุกข์ร้อนรุนแรงแล้วมันส่วนมาโซคิสเนี่ยตัวเองต้องทำตัวเองทุกข์ตัวเองเจ็บตัวเองปวดนี่มันมันมีทั้งสองด้านเดี๋ยวนี้มันมีมากมายนะ ดังนั้นอาการที่รับทางใจหรือทางจิตวิญญาณสุขหรือทุกข์จึงไม่มีด้วยดังนี้ที่ไม่มีก็เพราะว่าเมื่อเราเองเราอ่านรู้อย่างชัดเจนไม่เอาอะไรไปปรุงร่วมเพราะฉะนั้นก็รู้โดยภาษารู้โดยความจริงของมันว่าเออมันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากสุขทางใจหรือความยินดีทางใจหรือว่าทุกข์ทางใจความไม่ยินดีทางความไม่ยินดีทางใจมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีสุขวิญญาณทุกขวิญญาณเพราะต้องเข้าใจให้ถูกให้ดีดังนี้แหละที่พูดว่าทุกข์สิ้นไปจึงหมายถึงสิ้นอยู่แค่นี้เองนะมันไม่มีทุกขวิญญาณไม่มีเรื่องอะไรมากนักแค่ไม่ปรุงหรือไม่กวนหรือไม่ให้สังขารทำงานตื้นๆแค่นี้ทุกข์ก็หมดแล้วสรุปง่ายๆก็เวทนาก็ทำหน้าที่ของมันเป็นธาตุเป็นธาตุรู้ที่มันเป็นตัวเจตสิกแรกที่มันรับรู้ต่อมามันก็ทำงานส่งมาให้สัญญาสัญญาก็มาเปรียบเทียบกับความจำหรือมาจำไว้มากำหนดรู้เอาไว้นะเวทนามันรับอะไรมาตัวนี้มันก็ทำงานหน้าที่สูงขึ้นมานะมากำหนดรู้เอาไว้มาจำไว้ถ้ามันไปเคยรู้มันก็เทียบกับของความจำเก่าได้มันก็อ๋อไอ้นี่เคยรู้แล้วถ้าไอ้ที่ไม่รู้มันก็จะจำใหม่ก็คือมันจะได้รู้ตัวว่าตัวคนที่เป็นเจ้าของเจตสิกนั้นเป็นเจ้าของเวทนาสัญญานั้นมันจะเป็นเองในตัวของเขานั่นแหละเขาก็จะรู้สึกว่าได้จำถ้าเวทนามันทำด่านเดียวมันไม่มีจำอ่ะแล้วมันไม่มีกำหนดรู้อะไรมันก็รู้ตัวที่ธาตุเวทนามันรู้มันเห็นอย่างนั้นไปกับเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ปล่อยไปเลยเพราะมันมีการกำหนดรู้แล้วมันมีการกำหนดจำมันเจตสิกสองตัวสัญญามันไม่ได้ทำงานนะนี่คุณลองนึกดูเองก็ได้ว่าบางทีนี่เราเห็นอะไรก็เห็นนะผ่านแล้วเบอร์ไม่ได้ความนึกคิดด้วยว่าความกำหนดรู้เราไปกำหนดรู้อย่างอื่นไอ้นี่ไม่กำหนดมันก็เห็นนั่นแสงมันพาภาพพาอะไรเข้าตาเมื่อเขาหรือเสียงมันได้ยินก็ได้ยินแต่เราไม่ได้กำหนดรู้เราไม่ได้กำหนดจำเหมือนมันไม่ได้มีการได้รู้เหมือนไม่มีได้รู้ไม่มีได้จำนะแต่แท้จริงไม่ใช่นะมันจะต้องมีได้รู้ได้จำนะไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ไม่มีได้รู้ได้จำมันไม่ใช่ไม่มีรู้มันไม่ใช่ไม่มีรู้นะแต่มันไม่มีกำหนดรู้มันไม่มีกำหนดจำพอไม่ได้กำหนดรู้อันนั้นลงไปคือบทบาทของอาการของงานธาตุรู้นี่มันทำงานมากขึ้นถ้ามันไม่ได้ทำมันก็จะไม่ได้จำอะไรได้มันก็สักแต่ว่ารู้แต่สักแต่ว่ารู้แบบนี้เนี่ยโอ้มันไม่มีความรู้อะไรเอาเลยมันเป็นธาตุที่มันสัมผัสรับหน้าที่เท่านั้นเองถ้าสัญญาร่วมกับเวทนาลงไปปั๊บมันก็จะกำหนดรู้ว่าอ๋อไอ้นี่เหรอถ้าเป็นของใหม่ก็บอกอ๋ออย่างนี้นี่เพิ่งเคยเห็นมันจะทำงานโดยอัตโนมัติมันจะไปเทียบกับความจำเดิมด้วยสัญญาเนี่ยเทียบกับความจำเดิมถ้าความจำเดิมมันมีอยู่มันก็บอกอ๋ออันนี้จำได้ถ้าความจำเดิมมันเลือนมันก็จะจำไม่ได้เหมือนกันน่ะแต่ถ้าความจำเดิมมันยังไม่เลือนหรือมันยังไม่ฝังมันยังไม่อะไรนะมันเป็นความจำที่ยังพอสัมผัสความจำสัญญาเนี่ยมันทำงานกำหนดรู้ปั๊บมันก็ไปเทียบกับความจำเก่ามันก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้อ๋อสิ่งนี้อ๋อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะรู้ว่าไอ้นี่เราเคยรู้มาแล้วนะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เคยรู้มาแล้วเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยรู้มันก็จะบอกเอออย่างนี้เหรอสัญญาจะทำงานกำหนดรู้เอออย่างนี้เหรอก็ไปเทียบเหมือนคล้ายหรือไม่เหมือนไม่คล้ายกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ตัวเองเคยรู้บางทีมันก็อาจจะเหมือนบางทีมันอาจจะไม่เหมือนอะไรก็มันก็เปรียบเทียบไปก็ทำหน้าที่แต่การเปรียบเทียบนั้นเป็นเรื่องของสัญญาที่ยังไม่มีอะไรมากยังไม่ถึงขั้นสังขารถ้าเปรียบเทียบไปมากๆแล้วมีความคิดนึกมีความหมายมีรายละเอียดอะไรๆเพิ่มเติมขึ้นมันก็จะคือบทบาทของสังขารสังขารการเทียบเคียงปรุงไปเปรียบเทียบไปอะไรๆไปเป็นความรู้สังขารที่มันรับเป็นความรู้ไปอย่างนั้นน่ะนะมันเปรียบเทียบไปอย่างนั้นน่ะนะมันก็เป็นหน้าที่ของสังขารที่ทำงานไปโดยที่ยังไม่มีกิเลสมันก็ทำได้เป็นความรู้เปรียบเทียบกับอันนั้นก็รู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้เออดีกว่าไม่ดีกว่าอะไรก็ตามใจมันก็จะเปรียบเทียบไปได้ตามความรู้ที่เรามีดีกว่าไม่ดีกว่าสภาพจะ จะดีหรือว่าจะไม่ดีหรือว่าจะเปรียบเทียบในแง่อื่นใดก็ตามแก่เล็กกว่าโตกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าต่ำกว่าจริงกว่าไม่จริงกว่าอะไรก็ตามมันก็จะสังขารก็จะทำเป็นความรู้นั้นไปแต่ถ้าเผื่อว่าเจ้าสังขารนี่นะไอ้ตัวอดอัตโนมัตินี่มันมีกิเลสร่วมอยู่กับสังขารนี้มากทีเดียวเหมือนตัวเดียวกันเลยถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมไม่ได้เรียนรู้ธรรมะมาดีๆแล้วนะก็จะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรียนธรรมะมาดีๆแล้วจะฟังดูดีๆแล้วจะฟังออกว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้เองมันจะมีกิเลสเจ้าตัวโลภโกรธหลงนี่เข้าไปร่วมทำงานพับถ้าบอกว่านี่ดีกว่าเอออยากได้ถ้าไม่ดีกว่าไม่อยากได้ไอ้นี่สวยกว่าอยากได้ไอ้นี่ไม่สวยกว่าไม่อยากได้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เพราะกว่าอยากได้ไม่เพราะกว่าไม่อยากได้อันนี้เพราะถูกใจอยากได้อันนี้เพราะไม่ถูกใจตามสัญญานะมีสัญญาจำเหมือนกันว่าเราอย่างนี้เราชอบอย่างนี้เราถูกใจอย่างนี้เราไม่ถูกใจมันมีเหมือนกันนะจะเป็นด้วยรูปด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรสอะไรก็ตามใจมันก็จะทำงานสังขารปรุงแล้วเอากิเลสตัวกิเลสนี่แหละมาร่วมปรุงเป็นผีเป็นตัวผีร้ายมันไวนะมันไวกิเลสนี่ทั้งไวทั้งขยันเพราะฉะนั้นคุณจะชนะกิเลสนี่คุณต้องไวต้องขยันกว่ากิเลสคุณนึกออกไหมว่ากิเลสมันไวขนาดไหนพอปรุงปั๊บสวยถูกใจปั๊บทำงานทันทีเลยอยากได้ปั๊บเลยกิเลสนี่คือตัวอยากได้อยากจะเป็นของฉันอยากปุ๊บเลยเร็วไวทำงานเสร็จแล้วดีไม่ดีคว้ามับเลยสั่งการเลยเอาเลยนะคว้าสั่งการมือเฮ้ยบอกว่าพออยากเอาทางใจบอกว่าอยากได้อยากเอาปั๊บบางทีไม่รู้มันสั่งตั้งแต่เมื่อไหร่มือคว้าแล้วเอาเลยนะชิงเลยโอ้มันเร็วมันขยันเพราะฉะนั้นเราจะขี้เกียจนี่นะไม่ทันกิเลสอ่ะไม่ชนะกิเลสอ่ะกิเลสมันเอาไปกินหมดนะต้องขยันต้องภาคเพียรความขยันต้องฝึกซ้อมความขยันให้มากๆถึงจะชนะกิเลสได้ถ้าใครฝึกซ้อมความขยันน้อยไม่มีทางชนะพูดมาถึงขั้นนี้แล้วอย่างนี้เราจะเห็นธาตุแท้ของกิเลสเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวสำคัญจริงๆนะมันเป็นตัวไม่หยุดหย่อนมันเป็นตัวขยันมันเป็นตัวรวดเร็วโอ้มันมีประสิทธิภาพสูงนะตัวกิเลสมันมีประสิทธิภาพสูงแล้วปั๊บเลยนะปั๊บทันทีทีนี้เรามานึกตัวพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมาแล้วเราจะได้เห็นว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมมาเราได้ฆ่ากิเลสได้ลดกิเลสไปโดยวิปัสสนาธุระก็ตามโดยปัญญาหรือด้วยสมถะธุระก็ตามที่เราได้ลดได้กดได้ข่มโดยเฉพาะได้วิปัสสนาได้ละได้ล้างจางคลายลงมาแล้วจริงคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าอ๋อแต่ก่อนนี่เรานี่มันเร็วกว่านี้นะไอ้โทสะและโลภะนี่มันเร็วกว่านี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันเร็วกว่านี้นะมันขยันกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันยังขี้เกียจลงไปบ้างรู้สึกไหมเออกิเลสเราขี้เกียจลงไปบ้างนะแต่ก่อนนี้มันไวนะมันเร็วแล้วมันเอาผดผัดนอกจากขยันแล้วยังแรงด้วยนะมีความแรงด้วยนะมีน้ำหนักด้วยนะโอ้แต่ก่อนไม่ได้สู้ตายเลยไม่ได้ไม่ยอมเลยแต่เดี๋ยวนี้เออดีขึ้นแท้เดี๋ยวนี้แม้ทำไมได้ก็เออย้อนไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ยังไม่ชิงไม่เอาชนะคะคานทั้งจิตใจมันยังอยากได้อยู่บ้างกิเลสมันยังไม่สูญทีเดียวนะแต่ว่ามันมีบทบาทอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่มีน้ำหนักรุนแรงไม่เร็วไม่ขยันไม่เอาเป็นเอาตายกว่าเก่าจริงไหมเนี่ยเห็นไหมอาตมาพูดถูกนะเห็นไหมเพราะจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของกิเลสในปุถุชนโอ้โหถ้าไม่ได้เรียนรู้ธรรมะในคุณคิดดูสิยังไงกันล่ะป่านนี้ยังยิ่งจะจัดจ้านมันไม่ได้เลวหมายความไม่ใช่ไม่ได้เลวมันไม่ได้หย่อนข้อไปตามอายุนะมันยิ่งแก่ไอ้กิเลสมันก็ยิ่งจะอ่อนแรงแล้วยิ่งจะชะเปล่านะยิ่งแก่ยิ่งแน่ยิ่งแก่ยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งขยันด้วยนะแก่ยิ่งมันไม่ได้ไปตามอายุการเลยนะอายุจะแก่จะเท่าไอ้สังขารร่างกายจะสุดจะโทรมลงบางอย่างที่มันต้องใช้สังขารร่างกายเท่านั้นน่ะมันจะยอมแพ้ถ้าบางอย่างมันไม่ได้ใช้สังขารร่างกายนะเช่นสมมุติว่าอยากได้เพชรได้พลอยอยากได้เงินมาอีกไม่ให้แก่เท่าแก่ก็ไม่ได้หยุดขยันยิ่งกว่าเก่าด้วยจริงไหม ให้แก่เท่าแก่เถอะให้แก่ขนาดไหนมาก็ตามมันไม่ได้ไปตามสังขารร่างกายเลยไม่ตามอายุเลยนะอายุจะมากมันก็ยังยิ่งเก่งยิ่งเร็วยิ่งขยันยิ่งมีน้ำหนักอยู่อย่างเดิมถ้าไม่มาเรียนรู้ธรรมะแล้วลดหย่อนค่ามันให้ตายประหารทำหน้าที่ประหารลดกิเลสมันลงจริงๆแล้วไม่มีทางที่จะมันจะช้าลงหรือมันจะขยันน้อยลงหรือมันจะน้ำหนักเบาลงไม่เลยไม่จริงๆแต่เมื่อเรามาปฏิบัติจริงแล้วเราจะเห็นได้นะนี่พวกคุณก็คงจะรับรองว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะเราก็เมื่อเราจับได้เราก็จับต่อศึกษาต่อมันอยู่ที่สังขารนี่แหละเพราะเราเคยอธิบายเราได้อธิบายไปแล้วว่าถ้ายิ่งมันไม่เป็นสังขารที่เป็นปุญญาภิสังขารคือมันสังขารโดยการชำระกิเลสฆ่ากิเลสจนกิเลสมันบางจังหรือกิเลสไม่มีสมมติว่ากิเลสไม่มีสังขารได้ไหมได้วิสังขารเขาแปลภาษาดื้อๆว่าไม่สังขารไม่จริงหรอกเจตสิกนี่มันทำงานนะถ้าไม่สังขารมันก็นั่งมือถือสักแต่ว่ารู้วางแล้วเขาก็มาเรียนรัดกันด้วยนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแล้วก็มานั่งสักแต่ว่ารู้โง่ดีไว้สักแต่ว่ารู้แล้วก็เชยมือถือดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วไม่รู้ควรไม่ควรไม่รู้โง่มือถืออยู่งั้นนะนี่ไม่ใช่พุทธเห็นไหมเราจะเห็นเชิงละเอียดละออขึ้นมาโอ้พุทธเรานี่ลึกซึ้งเห็นไหมเชิงอย่างนั้นถึงแม้เขาว่าพุทธคุณเอาไหมพุทธแบบนี้เอาไหมเพ่นแง่ไม่เอาเหรอนี่เขาฮะนั่นนะขันสามแต่ก่อนนี้อาตมาอธิบายอย่างนั้นจริงๆนะขันสามประเภทที่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่ตอนนั้นยังมานึกเลยตัวเองยังมานึกเลยโอ้เราอธิบายขันสามแต่ก่อนนี่ไว้จริงๆนะแต่จริงๆมันไม่หรอกขันห้ามันทำงานทั้งขันห้านั่นแหละแต่ว่าเรามาจับมาเป็นยืดมาอธิบายช้าๆเป็นตัวเราจะเห็นบทบาทหน้าที่ของมันมาเสร็จแล้วเราก็มานึกว่ามันหยุดตรงนี้นี่หยุดสังขารแต่บอกแล้วอาตมาอธิบายคราวนี้อธิบายซ้ำแล้วว่าสังขารมันลึกซึ้งนะวิญญาณก็ลึกซึ้งนะตั้งแต่แต่ก่อนอาตมาอธิบายเวทนาก็ส่งไปถึงวิญญาณสัญญาก็ส่งไปถึงวิญญาณมันส่งถึงกันหมดนะแต่ว่าไอ้ข้อสำคัญมันมาวิเคราะห์เอากิเลสนี่แหละออกมันสังขารที่ไม่มีกิเลสเนี่ยสังขารได้และเป็นคุณค่าด้วยอันนี้แหละพุทธแท้ตรงที่สังขารได้เป็นสังขารอย่างยิ่งวิสังขารเราถึงได้เห็นว่าอันนี้เราไม่ได้ไปเบี้ยวบาลีนะวินี่แปลว่ายิ่งแปลว่าไม่ปรุงคือไม่เอากิเลสมาปรุงอย่างไม่มีกิเลสจะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้วิสังขารแต่ปรุงอย่างยิ่งปรุงอย่างวิเศษปรุงอย่างเป็นคุณค่าไม่ได้ปรุงเพื่อตัวเพื่อตนนี่แหละความประเสริฐของมนุษย์มันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาให้ดีว่าเราปรุงเนี่ยเราคิดอ่านคิดค้นเข้าใจมีความรู้อะไรไปด้วยเลยทำงานไม่ใช่สักแต่ว่ารู้รู้ก็จำได้กำหนดรู้แล้วก็เฉยเฉยเท่านั้นไม่ใช่แต่มีสังขารมีปรุงรู้เลยว่านี่เปรียบเทียบกับโลกกับสังคมเขาว่าดีไม่ดีอะไรก็เข้าใจหรือวิเคราะห์วิจัยเป็นสัจจะเนี่ยเราโลภโมโทสันนี่เอาเปรียบเอารัดนี่มันชั่วนะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้อย่างนี้ไม่เคยมีปัญญาอย่างนี้แต่ก่อนรู้แต่ว่าได้เปรียบเขาเนี่ยมันดีนะนั่นมันเห็นแก่ตัวมันเอาเปรียบเอารัดเข้ามาเป็นบาปเป็นหนี้นะชักเข้าใจเพราะถ้าเราได้ให้ได้สละไม่เอาเปรียบเอารัดขึ้นมาเป็นเสียสละมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเข้าใจเราเข้าใจแล้วเราก็ฝึกปรือก็ทำไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะทำปรุงสร้างปรุงให้มันเป็นบุญญาภิสังขารปรุงให้มันเป็นกุศลปรุงให้เป็นการชำระกิเลสปรุงให้มันดีแล้วก็ฝึกซ้อมบุญญาภิสังขารอยู่เรื่อยแหละเมื่อทำงานเสร็จครบเจตสิก3มันก็วิญญาณก็รู้ผลของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำงานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปรุงมาเป็นสุขหรือทุกขเวทนาถ้าเรายังไม่รู้แต่ก่อนนี้เราสุขก็สุขอย่างโลกีทุกข์ก็ทุกข์อย่างโลกีแต่พอเรามารู้แล้วบอกโอ้สุขก็สุขมันก็เป็นความหมายอย่างนั้นนะทุกข์ก็ทุกข์ความหมายอย่างนั้นเราวิเคราะห์เราเรียนมามากแล้วแต่ก่อนนี้ถ้าอาตมามีปฏิภาณความรู้มากถึงเดี๋ยวนี้โอ้หนังสือเล่มนี้คงเขียนกันอีกมากมายแล้วเนี่ยคงอธิบายแม้แต่โลกียะกับโลกุตระคงอธิบายกันมากนี่โลกียะกับโลกุตระไม่ได้ขยายเท่าไหร่เลยในเรื่องคนคืออะไรไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะนั้นจะบอกว่าเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาซึ่งอาตมาเองอาตมาเรียกมันเป็นต้นทางนะสุขเวทนาทุกขเวทนาก็อย่างโลก ถ้าเผื่อว่าอย่างโลกโลกมันเป็นตัววิญญาณละแต่ถ้ามันไม่อย่างโลกโลกสุขเวทนาก็สุขอย่างที่เรารู้เนี่ยว่ามันสุขอย่างเงี้ยมันดีมันก็เป็นสุขมันไม่ดีมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองทนได้ยากแต่ก็ต้องทนถ้าเผื่อว่าจะเรียกว่าสุขตามที่มันปรุงมีกิเลสแล้วก็ต้องเรียกว่าสุขวิญญาณทุกขวิญญาณแต่เราไม่เรียกกันเราเรียกแต่ทุกขเวทนาสุขเวทนาเราไม่เรียกสุขวิญญาณเราไม่เรียกทุกขวิญญาณเราก็ไปเรียกอเวทนาก็เลยกลายเป็นว่าตัวเวทนานี่เป็นโลกีแต่ที่อาตมาอธิบายนี่อธิบายเวทนาอย่างโลกุตระเวทนาบริสุทธิ์มันไม่ได้ผสมกับกิเลสแต่มันเป็นผสมกับกิเลสแล้วก็ไปเรียกจุดตัวปลายว่าเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ได้อาตมาก็ไม่สงสัยอะไรนะไปเรียกอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นเวทนามันถ้าทำงานบริสุทธิ์แล้วจะเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันก็เป็นไปตามรูปการของความทนได้ยากหรือทนไม่ได้นี่ในนี้อธิบายไว้เหมือนกันนะอันนี้ก็เข้าใจยากอยู่ตัวนี้เนี่ยอาตมาได้อธิบายมาถึงนี่ก็สรุปให้ฟังเท่านี้นะทีนี้ลองดูต่อไปในหน้า119ทำความเข้าใจให้ดีด้วยที่ถูกต้องเป็นเช่นนี้ถ้าจิตขั้นลึกขั้นละเอียดจะทำงานต่ออีกนะก็จงระลึกไว้เสมอว่าผู้ที่ทำตนได้ถึงขั้นนี้นั้นคือผู้เป็นอรหันต์แล้วหมายความว่าผู้ที่ดับสังขารและบอกแล้วว่าดับสังขารคือดับสังขารที่มีกิเลสถ้าสังขารที่ไม่มีกิเลสก็ปรุงไปได้เรื่อยๆของพระอริยะแต่ในนี้ไม่ได้พูดถึงดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้อธิบายสูงปานนั้นละเอียดปานนั้นเพราะความรู้ตอนนั้นมีเท่านั้นนะสามารถที่จะสื่อออกมาให้ผู้อื่นรู้ได้เท่านั้นผู้เป็นอรหันต์แล้วถ้าจะมีจิตตัวอื่นที่ละเอียดกว่านี้ทำงานมีตัณหาต่อไปอีกก็เป็นตัณหาฟังให้ดีนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้แหละมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเรียนเก้าเรื่องให้พวกนั้นมาอ่านเขาก็บอกว่าอะไรว่าอรหันต์มีตัณหาฟังแล้วก็จริงๆด้วยนะมันก็น่าเห็นใจเขาจะไปฟังได้ก็อรหันต์มันมีความหมายอยู่แล้วพูดกันยังไงก็ไม่ต้องไปพูดสับปรับอะไรก็บอกก็อรหันต์ไม่มีตัณหาแล้วดันผ่าว่าให้อรหันต์มีตัณหาอีกบ้ามันฟังแล้วมันก็งงนะต่อไปอีกก็เป็นตัณหาของผู้เป็นอรหันต์ชั้นต่ำที่ยังมีอยู่จำไว้ให้ดีและทำความเข้าใจให้ดีอย่าเพิ่งงงนั่นก็กลัวคนอื่นเขาจะงงเหมือนกันนะก็กุศลเขียนกำชาไว้อย่าเพิ่งงงจำไว้ก่อนทำความเข้าใจไว้ให้ดีด้วยเหตุดังนี้คำว่าสุขกับทุกข์ที่ข้าพเจ้าใช้อธิบายความมาตลอดในหนังสือนี้หมายถึงสุขวิญญาณกับทุกขวิญญาณเพราะคำว่าสุขกับทุกข์นี่ที่อาตมาอธิบายอีกเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าที่จริงมันไปปรุงมีกิเลสเนี่ยมันเป็นสุขวิญญาณทุกขวิญญาณไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกสุขเวทนาหรอกนะหมายถึงสุขวิญญาณกับทุกขวิญญาณคือความสุขความทุกข์ที่ปรุงที่แต่งแล้วไม่ใช่สุขหรือทุกข์ที่สักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์คือมันปรุงแต่งแล้วมันมีกิเลสเข้าไปร่วมนะไม่ใช่สักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์เท่าที่เวทนามันทำงานอย่างความหมายในเชิงบาลีอันตรงกับสุขเวทนาและทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรผ่านประตูทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาอย่างไรถ้าสักแต่ว่าสิ่งนั้นก็ให้เป็นอย่างนั้นอยู่แค่นั้นได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรและคนผู้นี้จะมีทุกข์ได้อย่างไรเขาก็สุขนิรันดรหรือหมดสุขหมดทุกข์อย่างแท้จริงเท่านั้นนั่นก็แบบฤาษีนั่นที่อธิบายเอาไว้เนี่ยก็เป็นแบบฤาษีมันยังไม่กระจ่างทีเดียวนะคนคืออะไรเนี่ยผมมาอ่านดูเดี๋ยวนี้และพวกเราฟังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังไม่กระจ่างทีเดียวมันยังแค่นั้นแหละแค่ที่ความรู้มีตอนนั้นที่จะสื่อออกมาเพราะฉะนั้นความสำคัญของผู้จะหาทางพ้นทุกข์จึงควรจะรู้จักทางจะกำจัดทุกข์ให้ได้คือเรียนให้รู้จักรูปกับนามของตนให้ได้และนำนามอันคือจิตนั้นมาแผ่แบ่งส่วนออกมาแผ่แบ่งส่วนออกและจับสังเกตให้รู้จักทุกส่วนที่แบ่งออกไปนั้นเราจะห้ามจะหยุดส่วนไหนใน4ส่วนนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือ4ส่วนนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะหยุดส่วนไหนใน4ส่วนนั้นก็หยุดได้ส่วนไหนทำงานไปแล้วจะหยุดส่วนใดก็ต้องรู้ให้ถูกที่ถูกตำแหน่งเมื่อกี้คิดดูเดี๋ยวนี้อาตมาก็ว่าเออเรานี่ก็เก่งนะไม่ได้เคยไปเรียนหรอกนะไปแบ่งจิตอะไรต่ออะไรอย่างงี้ไอ้นี่พูดมาจากสภาวะทั้งนั้นอาตมาไม่ได้อ่านจากตำราพูดไปตามอัตโนมัติของตนเองเอาของจริงของตนเองมาแล้วก็พยายามที่จะนึกถึงภาษาว่าเอ๊ะอย่างนี้จะพูดสู่คนฟังว่ายังไงก็เอาภาษาหยิบของจริง มันไม่ได้หยิบจริงๆหรอกมันเป็นชิ้นเป็นอันมันไม่ใช่พีชเป็นก้อนอะไรหยิบอันนั้นออกมาอ่านอ่านแล้วก็เอ๊อันนี้จะต้องเรียกว่ายังไงเขียนออกมานะจะบอกว่าแบ่งส่วนออกเป็น4มันก็ฟังแล้วมันก็เหมือนกับมันแหมมันมีชิ้นเป็นชิ้นชิ้นก้อนๆตัดเป็นส่วนๆนะที่จริงมันก็ต้องรู้นะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรมันเล็กมันละเอียดหรือว่ามันก็เป็นอาการอารมณ์เท่านั้นเองนะแล้วก็ทำหน้าที่ก่อนหลังกันเท่านั้นเองจะหยุดส่วนไหนเวทนาสัญญาสังขารส่วนไหนทำงานแล้วก็หยุดส่วนใดก็ต้องรู้ให้ถูกที่ถูกตำแหน่งและหยุดให้ทันหยุดให้ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการแม้เจ้าแขกจรคือกิเลสตัณหาอุปทานจะโผล่หน้าสลอนมาขอร่วมทำงานขอร่วมละเลงอย่างไรเราก็จะต้องไม่ยอมจะต้องรู้จักกิเลสหน้าตากิเลสแขกจรบอกแล้วมันไม่ใช่ตัวเราพอเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราขจัดมันออกจากตัวเรามันจะเป็นแขกโผล่หน้าสลอนมานินแน่นินแน่รู้ตัวมันเจ้านั้นเจ้านี้มีอาการจะเข้ามาร่วมสังเคราะห์สังขารด้วยอย่างไรเรารู้หน้ามันให้ชัดแม้เจ้าแขกจรคือกิเลสตัณหาอุปทานจะโผล่หน้าสลอนมาขอร่วมทำงานขอร่วมละเลงอย่างไรเราก็จะต้องไม่ยอมจะต้องตัดขาดจากมันให้ได้ถ้าในระยะผู้ฝึกปฏิบัติแรกๆนี่ก็จะพบเห็นแขกจรอยู่บ่อยๆละไม่ใช่บ่อยแล้วบางทีมันกินกลวงข้างในแล้วยังไม่ค่อยรู้ตัวมันเล่นอยู่กับเรานะแม้ผู้นั้นจะรู้วิธีห้ามวิธีหยุดแล้วก็ดีใหม่ๆก็จะห้ามไม่ค่อยทันนะกิเลสเนี่ยพยายามฝึกหัดเรียนรู้แล้วก็จะรู้วิธีห้ามวิธีลดสะกดสกัดอะไรบ้างไงนะมันก็มีกำลังวังชาขึ้นมาบ้างแต่จะห้ามมันไม่ทันส่วนมากมันจะเล่นซะก่อนกิเลสในเจ้าแขกจรมันจะเล่นงานมาซะก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังจะห้ามไม่ค่อยทันเจ้าแขกจรมักจะเข้ามาทำงานก่อนตั้งตัวคือก่อนเราจะห้ามเสมอและถึงได้ค่อยๆตั้งตัวคือค่อยๆรู้ตามค่อยๆรู้ตามทีหลังและเราก็รีบขับไล่แขกจรนี้ออกไปนั่นคือรู้ตามทีหลังเมื่อรู้ตามแล้วก็รีบกำจัดแขกจรให้ได้ทันทีแล้วรีบปิดประตูสังขารคือตัวโรงงานทำการละเลงนี่เสียความเกิดก็จะมีแต่น้อยตรงที่เราเผลอให้ตัวแขกจรเผลอตัวตรงที่เราเผลอตัวให้แขกจรบุกรุกเข้ามาถึงจิตก่อนเราตั้งตัวนั่นเองหรือไม่แม้จะรู้ทันก่อนที่เจ้าตัวแขกจรจะเข้าแต่ก็ทนคำอ้อนวอนอซอแขกของแขกจรไม่ได้ก็มีนะจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่านะบอกเลยเปิดนั่นคือผู้นั้นแม้รู้ตัวว่าขณะนั้นกำลังถูกกิเลสตัณหารุมรบเราแต่ก็ยังรักในรสของความงามความอร่อยกลิ่นหอมเปรี้ยวใหญ่อะไรต่างๆอยู่มองเล็บปิดและโดยเฉพาะคนฝึกหัดใหม่ๆจะมีเสมอเพราะแขกจรที่เคยคบหานั้นมันคบกันมานานรู้จักกันสนิทสนมจึงเกิดความเกรงใจกันเมื่อแขกจรออดอ้อนหน่อยก็ยอมให้เข้าเสียทุกทีความทุกข์ก็ต้องยังเกิดอยู่ตราบนั้นแต่คราวใดใจแข็งได้ไม่ยอมก็ดีหรือว่ารีบปิดประตูสังขารทันแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้เสียคราวนั้นก็ไม่มีทุกข์แต่ก็ยังดีนะขอให้มีสติรู้ให้ได้เสียทุกทีก็แล้วกันเมื่อเรามีความตั้งใจจะฆ่าเจ้ากิเลสพวกนี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องถูกเราฆ่าจนหมดจนสิ้นได้แน่ๆแม้แรกๆจะค่อยเป็นค่อยไปถ้าทำบ่อยๆความรู้ทันก็จะค่อยๆรู้ทันได้เร็วขึ้นเสมอความใจแข็งก็จะมีขึ้นเป็นลำดับข้อสำคัญขอให้พยายามมีสตินะตัวนี้สำคัญมีสติถ้าไม่มีสติแล้วมันเผลอทุกทีมันก็เข้าไปคลุกเราไปละเลงก่อนทุกทีข้อสำคัญขอให้พยายามมีสติคอยจับจ้องอยู่เรื่อยๆใครเรียนวิปัสสนามาจากอาจารย์สุจินต์บริหารบรรณเขตนี่นะเรียนแล้วเอามาใช้กับระบบปฏิบัติของอาตมาไม่ได้เลยเขาจะไม่ให้คอยจ้องเลยนะเขาจะบอกว่ามีสติรู้แล้วก็เฉยอย่าไปจ้องอย่าไปกำหนดให้มีสติรู้ตัวแล้วก็วางปล่อยวางเฉยวางเฉยวางเฉยคือเล่นลัดเลยแล้วเอารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเป็นวิธีสมถะลืมตาใช้คาถาเหมือนกันคล้ายๆกันกับสายพุทธทาสรู้แล้วก็วางปล่อยวางปล่อยมีสติรู้จะเป็นยังไงก็ช่างจะสวยจะงามอะไรมันก็เป็นเรื่องของโลกมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของตัวของตนอะไรหรอกเพราะฉะนั้นอาจารย์สุจินต์บริหารมาเกตก็จึง ทาปากแดงจนกระทั่งแม้กระทั่งแก่แล้วก็ยังทาปากแดงอยู่ตามๆบรรยายธรรมะอยู่อย่างนั้นตลอดนะไม่ได้ลดละอะไรก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็บอกว่าจิตมันว่างนะมันสบายแล้วพวกนี้ยังมีฐานะดีอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่ามีเงินมีทองมีอะไรซื้อแลกเปลี่ยนอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาแลกมาเปลี่ยนก็เสพสุขไปไม่รู้จักโลกียสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุปัจจัยของกิเลสเป็นการปัสสาวะไปชั่วคราวเป็นคาถากันชั่วคราวอย่างที่อาตมาเคยอธิบายมามากแล้วนะไม่ใช่ภาวะที่ดับกิเลสอย่างถูกเนื้อถูกตัวที่แท้จริงนะเพราะการมีสติของเรานี้ให้จ้องมีสติแล้วคอยจับจ้องอยู่เรื่อยๆระวังดูจิตตัวเองที่ผ่าออกเป็น4ส่วนให้ได้โดยเฉพาะส่วนที่3คือส่วนที่เราเรียกว่าสังขารอย่าให้มันรับแขกจรเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเรียนรู้หน้าตาของแขกจรเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเองเราวิจัยวิเคราะห์มันอยู่เรื่อยๆนี่แหละสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จะต้องเพียรนะวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรคอยระมัดระวังมีสติแล้วก็คอยดูกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็คอยอ่านมันจะเกิดมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตมันจะเกิดความแวววัยมันจะเกิดความคล่องแคล่วมันจะเกิดการดัดจิตเราหรือว่าปรับจิตเราหรือว่าดัดได้ง่ายแต่ก่อนมันดื้อมันกระด้างก็กิเลสนั่นแหละมันไปทำให้เราดื้อกระด้างมันฆ่ากิเลสก็ไม่ยอมหัวแข็งจะปรับจะเปลี่ยนมาให้เป็นทางกุศลไม่ยอมดื้อด้านนั่นน่ะพอเรามาฝึกปรือแล้วเนี่ยมทุภูตธาตุจิตของเราเนี่ยมทุแปลว่าอ่อนมันจะอ่อนมันจะหัวอ่อนนั่นเองอาตมาเคยจะแปลภาษาคำว่ามทุภูเตนี่ว่าจิตหัวอ่อนเคยจะแปลอยู่หลายทีแล้วฟังแล้วมันชอบกลอยู่แต่ใครจะไปพูดเอาก็ได้นะแปลมทุภูตะเนี่ยมทุภูเตนี่ว่าจิตหัวอ่อนคือมันไม่หัวแข็งอ่ะจิตมันไม่ใช่จิตหัวแข็งอ่ะไอ้คนหัวแข็งหัวดื้อจิตหัวอ่อนไม่ใช่หัวดื้อนั่นเองจิตหัวอ่อนคือมันรู้ได้ก็เร็วมันมีธาตุรู้ด้วยนะอาตมาเคยอธิบายนานมาแล้วพวกเราก็คงจะได้ฟังมันรู้ด้วยมันแววไวมันเข้าใจเร็วมันจับรู้กิเลสเท่าทันแล้วมันก็ดับปรับจิตไม่ให้กิเลสเข้ามาทำงานเห็นได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าหัวอ่อนจิตหัวอ่อนไม่ใช่จิตหัวดื้อนะเพราะงั้นเราจะทำงานทำการอะไรไปก็ยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะเป็นการงานที่ไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมหรือเป็นการงานเป็นการกระทำที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆกรรมนิยะเหมาะควรแก่การงานการงานอะไรก็จะเยี่ยมยอดขึ้นไปแล้วมันทั้งได้ทั้งการงานทั้งโลกและได้ทั้งการงานทางธรรมการงานทางธรรมมุทุภูตธาตุเกิดขึ้นมันก็คือความเป็นฌานเราเพ่งแล้วเราก็เผาหรือฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยนั่นก็คือความเป็นฌานเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือคำอธิบายฌานนะฌานนี่จะมีองค์ธรรมสี่เนี่ยมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชัปปเตเนี่ยนี่เป็นองค์สี่ขององค์ของฌานองค์ทั้งสี่ของฌานมันจะชำนาญแล้วมันก็จะเกิดจริงเป็นจริงนะเกิดความเป็นฌานอย่างแคล่วคล่องเจริญสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วการงานที่ได้ตัดกิเลสก็เจริญขึ้นด้วยการงานที่เราจะทำงานกับเพื่อนฝูงกับสหธรรมิกกับอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นงานที่เจริญทั้งคู่เลยดีทั้งสองอย่างไม่เป็นงานที่บาปด้วยถ้าพูดกันให้ชัดแล้วจะเป็นการงานดีตัวนี้มันดีวิเศษนะมันดีที่ไม่บาปด้วยนะเป็นกรรมนิยะกรรมนิเยเนี่ยอย่าให้แขกจรก็จะเข้ามาละเลงนะอย่าให้แขกจรเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆแขกจรก็จะเข้ามาละเลงหรือมาก่อมาสร้างอะไรต่ออะไรในจิตของเราได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันทีละเล็กทีละน้อยแบบตะทังกับปะหานคือจะถึงนิพพานเป็นช่วงๆเป็นคราวๆไปเรียกว่าตะทังคนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการประหารตะทังกับประหารเราทำได้ก็ทำได้ไปเรื่อยๆสะสมทุกช่วงทุกตอนไปเรื่อยๆตะทังกับประวัติช่วงเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆเราก็จะได้นิพพานเป็นตะทังคนิพพานเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะถึงซึ่งสมุจเฉทปะหานได้ถึงซึ่งนิพพานก็เป็นการถึงสัพพาทิเสสนิพพานคือนิพพานแล้วในขั้นหนึ่งของจิตและได้นิพพานถาวรแล้วสมุจเฉนี่แปลว่าเด็ดขาดนะแปลว่าศูนย์อย่างต่อเนื่องนะสมะบุกอุเฉทะอุเฉทะแปลว่าศูนย์ ขาดศูนย์คือกิเลสมันขาดศูนย์มันอย่างต่อเนื่องเลยมันมีไอ้ที่ตัวต่อเนื่องน่ะมีแต่ต่อเนื่องด้วยความขาดศูนย์มันไม่ไปต่อเนื่องด้วยความมีกิเลสไงสมุจเฉทประหารพอประหารได้จริงก็เป็นนิพพานเป็นการถึงซึ่งสัพปาทิเสสนิพพานคือนิพพานแล้วในขั้นหนึ่งของจิตและได้นิพพานถาวรแล้วในเฉพาะขั้นนี้คือยังสักแต่ว่ามีนามรูปคือมีร่างกายจิตใจและสักแต่ว่ามีทวารทั้ง5สักแต่ว่ามีการกระทบสัมผัสจากทวารทั้ง5นี้และสักแต่ว่าเกิดรสกระทบสัมผัสตามเป็นจริงอันเนื่องมาจากเหตุนั้นเป็นตัวผู้รู้ตัวตลอดเวลามันรู้อะไรหมดละบอกแล้วถ้าอย่างอาตมาอธิบายเสริมในหนังสือนี้ไม่ได้อธิบายเสริมอย่างที่อาตมาอธิบายเสริมจะยิ่งมีสังขารที่ปัญญาพิสังขารไปปรุงร่วมด้วยมันยิ่งดีใหญ่เนี่ยมันยิ่งดีใหญ่เป็นผู้รู้ตัวแล้วก็รู้สิ่งนั้นอย่างจะแจ้งไม่มีกิเลสเข้าไปผสมแม้จะเจ็บแม้จะปวดแม้จะมีความรักความสงสารความเมตตาเนี่ยอธิบายเป็นโวหารจะมีความรู้ว่าอย่างนี้เป็นความรักความเมตตาความสงสารอะไรก็แล้วแต่และแล้วก็จะมีความอยากในวงเล็บตัณหาขึ้นมาตามเหตุนั้นเราก็รู้ดีทั้งสิ้นเนี่ยแต่ก่อนนี้อาตมามันรู้ไม่พอจริงๆเห็นไหมอธิบายมานี่มันก็ถูกนะแต่ว่ามันไม่ละเอียดเท่าที่อาตมาอธิบายได้อย่างทุกวันนี้ตอนนั้นก็ว่ามันจะมีตัณหาก็มีได้นะแต่ว่าตัณหานี่นี่รู้ด้วยว่าตัณหานั้นแต่ว่ามันก็เป็นไม่เป็นกิเลสนะฟังแล้วมันไม่น่าฟังกิเลสก็ตัณหามันก็กิเลสอยู่แท้ๆยังบอกว่าไม่มีก็พูดอยู่โยกๆว่ามีก็ได้แล้วบอกว่าไม่มีมันฟังแล้วมันก็ค้านแย้งภาษาจังเลยนะแม้จะเจ็บแม้จะปวดแม้จะมีความรักความสงสารความเมตตาและแล้วก็มีความอยากในเริ่มตัณหาขึ้นมาตามเหตุนั้นเราก็รู้ดีทั้งสิ้นรู้เหตุอันแท้จริงแห่งที่มานั้นและถ้าเราจะปล่อยจิตตัวเองให้มีตัณหาก็ย่อมจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี่ก็อธิบายไว้ชัดอยู่แล้วไอ้ตัณหาความอยากหรือความต้องการกระทั้นนั้นมันไม่ได้เสพมาให้ตัวนะมันเป็นไปเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเพื่อเรานะไม่ใช่เพื่อตนเพื่อเราแต่จะให้เรียกอย่างอื่นได้ยังไงมันก็คือตัณหาเราดีๆนั่นเองนะมั้งมันเป็นความอยากนะอาตมาก็พาซื่อนะว่าไอ้ความอยากแปลว่าตัณหาแล้วก็ได้อยากจะสร้างอยากจะสรรอยากจะปรุงขึ้นมาอยากจะทำอะไรไปแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราแล้วเราไม่ได้มาเพื่อตัวกูของกูไม่ได้ตัวเราเพื่อเราอะไรแต่แท้เลยนะและแม้เราจะดับตัณหานั้นเมื่อใดในตัณหานั้นที่จริงแล้วเราจะดับของเราเมื่อใดเราก็ทำได้ทันทีคือเมื่อดับสังขารการปรุงแต่งได้ความจบลงก็มีได้ดังนี้ตัณหาในวงเล็บกามตัณหาอันเนื่องมาจากร่างกายของเราก็ไม่มีนะเพื่อที่จะเสพตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองกามตัณหาเพื่อตัวเราจะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเป็นรสอร่อยเสพสมสุขสมของเราก็ไม่มีการยึดถือว่าต้องได้มาให้ตนต้องเอามาให้ตนก็ไม่มีมันไม่ได้ยึดถือมาให้แก่ตนนะโดยตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่มีหรือจะเอามาให้เป็นให้แก่ตนเป็นของตนก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีที่อยู่ตอนนี้ทุกข์ของตัวเองก็ไม่มีแล้วนะแต่ทุกข์เพื่อผู้อื่นมันมีอยู่นะพอเราปรุงเราสร้างเราทำมันก็เป็นทุกข์แล้วเป็นการงานก็ทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ก็ไม่มีที่อยู่ทุกข์ก็ไม่กล้าเกิดมานี่ก็จบเรื่องทุกข์อันเนื่องมาแต่ร่างกายของเราหรือเรียกว่าทุกข์อันเกิดจากทวารทั้ง5หรือทุกข์อันเกิดจากกามคุณ5เห็นมั้ยว่ามันทุกข์จากตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่มีแล้วสำหรับเราไม่ได้เป็นของเราแล้วหูง่ายจังนะหัวเราะอะไรแล้วมันไม่ง่ายเหรอก็จบแล้วง่ายรู้เรื่องไหมเท่านั้นน่ะง่ายนะแจ้งชัดเลยนะทุกข์ก็หมดนะทวารทั้ง5ก็ยังอยู่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่เสพให้แก่เราแล้วไม่เป็นของเราไม่เอามาเป็นของเราอย่างที่ว่านี่มานี่แหละเรียกว่าจบแล้วซึ่งทุกข์แม้จะมีร่างกายมีใจอยู่จริงๆยังไม่ดับขันไปก็ตามแต่ทุกข์ดับไปจริงดังนี้เพราะไม่มีจิตสังขาร เห็นมั้ยอาตมายังอธิบายไม่เก่งตอนนั้นยังบอกไม่มีจิตสังขารที่จริงมันสังขารนะอาตมาบอกแล้ววันนี้อาตมามาอธิบายเสริมตอนนี้แต่ก่อนนี้อธิบายไว้แค่นี้คนก็ยังเข้าใจได้เหมือนกันนะโอ้เก่งเก่งเหมือนกันนะนี่คือจิตไม่มีจิตสังขารคือใจทํางานเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นจึงเรียกการดับการหมดรสชีวิตชีวาการพ้นทุกข์นี้ว่าสัพพะทิเสสนิพพานเพราะเหตุที่จะมาเกิดกับขันธ์จริงๆมันยังเกิดอยู่ตามวาระแต่ผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้มีสติครองตนเยี่ยมยอดถาวรทุกข์ที่จะเกิดอันเนื่องมาจากขันธ์ต่างๆก็เกิดไม่ได้ตราบเท่าที่ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ดับศูนย์ก็เรียกผู้นี้ก็เรียกว่าผู้นี้นิพพานในร่างเป็นนิพพานในร่างคนเป็นนิพพานในร่างเป็นหรือถึงสัพพะทิเสสนิพพานแล้วถึงสัพพะทิเสสนิพพานแล้วดังนั้นถ้าจิตละเอียดที่ยังพึงมีอยู่วงเล็บเปิดเพราะขันธ์ก็ยังไม่ดับจริงจิตยังไม่ดับจริงวงเล็บปิดถ้าจิตอันละเอียดที่ยังพึงมีอยู่มันจะปรุงแต่งกันละเอียดซ้อนเข้าไปภายในก็จะต้องถือว่าผู้นี้โดยจริงผ่านขั้นนิพพานมาแล้วแม้จิตจะทำงานลึกละเอียดซ้อนไปยังไงก็ตามผ่านขั้นนิพพานมาแล้วได้เคยรับตำแหน่งพระอรหันต์มาแล้วแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ขั้นต่ำนี่เราพูดถึงแค่กามตัณหาพูดถึงแค่ยังไม่ถึงเป็นมานะเท่าไหร่นะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงขั้นมานะเราพูดถึงขั้นทวารทั้ง5เราไม่ได้พูดถึงภวภพในหนังสือเล่มนี้อธิบายภวภพยังไม่กระจ่างยังไม่ค่อยละเอียดพอในหนังสือเล่มนี้พูดกามตัณหาไว้ชัดหน่อยเป็นพระอรหันต์ขั้นต่ำถึงแค่กามตัณหาหมดมอดไปในการอธิบายต่อไปข้างหน้ายังจะมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านี้จึงขอกำชับให้ทำความเข้าใจให้ดีไว้ขั้นหนึ่งก่อนเพราะตัณหานั้นมีหลายขั้นเหลือเกินขั้นที่เรากำลังพูดถึงนี้มันดับกันเพียงขั้นหมดกามตัณหาเท่านั้นสัมผัสจากกามอันเกิดจากทวารกายทั้งห้าหมดลงแล้วนี่ตอนนี้สัมผัสจากกามจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จะเป็นรสอร่อยของทางด้านกามนี่หมดลงแล้วจริงๆต่อไปยังมีตัณหาขั้นละเอียดเพิ่มขึ้นอีกหลายชั้นต่อหลายชั้นนักชั้นนี้ก็รู้ขั้นนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันนะและถ้าผู้มีความเข้มแข็งเด็ดขาดจริงๆไม่ใจอ่อนแม้บางครั้งเจ้าแขกจรเนี่ยมาหามาออดอ้อนออเสาะขอเข้ามาทำงานอย่างไรก็ไม่ยอมเมื่อคนผู้นั้นพอรู้แจ้งประตูที่สามคือประตูสังขารนี้ว่าสำคัญและไม่ยอมใดๆหมดแม้แขกจรจะเซาซีจะตื้ออย่างมีลวดลายอย่างไรก็ไม่ยอมให้เข้ามาทำงานได้อย่างเด็ดขาดได้ทันทีที่รู้ทันทีที่ทราบตำแหน่งแห่งที่ว่าจะระงับอะไรอย่างไรก็เริ่มระงับทันทีตัดขาดจากการเกิดทันทีดับสังขารได้ทันทีทันใดผู้ทำได้ดังนี้เรียกว่าประหารได้แบบจับขว้างออกไปทันทีหรือประหารแบบแตกหักลงไปทันทีไม่ยืดยาดไม่รีรอไม่ให้ซ้ำแซะเสียเวลาประนีประนอมกันอยู่เลิกตัดสวัสดขาดกันลงอย่างรวดเร็วการประหารได้แนบการประหารได้แบบนี้เรียกว่านิสรณประหารคือหยุดได้ทันทีไม่ต้องฝึกต้องหัดไปทีละน้อยแบบตัดทางขับประหารคือขว้างหวือออกไปสลัดตัดขาดกันในทันทีอย่างใจเด็ดขว้างไม่มีสปริงขว้างได้ทั้งเร็วและทั้งขาดขว้างยังไม่มีสปริงไม่มีหนังกระติกขว้างไปแล้วมันยังเด้งกลับมาอีกไม่มีขว้างแล้วก็หวือออกไปเลยผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ก็จะต้องเป็นผู้มีใจแข็งจริงๆในทางพระท่านเรียกว่าต้องมีอินทรีย์ห้าแก่กล้าคือจะต้องมีหนึ่งความเชื่อมั่นที่ถูกตรงและเที่ยงตรงในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในความจริงแท้เชื่อการรู้เห็นและเป็นจริงที่ตนได้ตนถึงแท้ในมรรคในผลในการละเลิกหลุดว่างออกจากทุกข์ออกจากกิเลสได้สบายได้แท้จริงเรียกว่าศรัทธาเป็นความใจแข็งชนิดที่หนึ่งเป็นความใจแข็งชนิดที่หนึ่งนี่คือตัวแรกก็คือสัทธินทรีย์นั่นเองศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นที่ถูกตรงและเที่ยงตรง มันถูกตรงก็คือว่ามันไม่ผิดมันเที่ยงตรงก็หมายความว่ามันไม่เหลาะแหละแล้วมันเที่ยงตรงมันแข็งแรงนะเที่ยงตรงพระธรรมคำสอนอันนี้บอกในนี้ขยายความว่ามันเชื่อการรู้เห็นนะมันเชื่อการรู้เห็นของตนและเป็นจริงที่ตนได้มันไม่ใช่ไปเชื่อการฟังมาไม่เชื่อไปเรียนมาไปคิดมาไปได้ยินมาอะไรไม่ใช่มันเชื่อในการรู้เห็นและเป็นจริงที่ตนได้ตนถึงแท้ในสิ่งที่ตนได้เป็นมรรคเป็นผลของตนในการละเลิกหรือในการหลุดว่างออกจากทุกข์มันรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงแขกจรเป็นยังไงออกไปได้ยังไงมันออกจากกิเลสได้ยังไงมันสบายได้อย่างไรแท้จริงอันนี้เป็นความเชื่อเรียกว่าอินทรีย์พละมันจะเชื่อเมื่อเกิดการปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็สร้างอินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยเมื่อคุณเดินโพธิปักขิยธรรมใช่ไหมมีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4แล้วก็มีอินทรีย์5พละ5นั่นแหละ3อันต้นนั่นแหละสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4มันทำงานซึ่งอาตมาเคยเปรียบเทียบให้ฟังแล้วมันเหมือนกับโพชฌงค์นั่นแหละพอทำงานแล้วมันจะสั่งสมอินทรีย์5พละ5สั่งสมศรัทธาหรือสัทธินทรีย์คืออำนาจของความเชื่อเนี่ยมันจะเชื่อยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตัวเรานะเป็นคนเชื่อแล้วก็ตัวเราเชื่อเนี่ยมันจะเชื่อด้วยเหตุผลเท่านั้นมันจะเชื่อเพราะมันมีสภาวะของจริงเป็นญาณทัศนะเห็นของจริงตามความเป็นจริงกิเลสมีกิเลสไม่มีกิเลสลดไม่ลดอะไรมันจะเห็นจริงนะอ๋อแล้วมันก็เชื่อของจริงมันไม่ได้เชื่ออาตมาไม่ได้เชื่อว่าอาตมาสอนไม่ใช่คุณไปเชื่อไอ้ความเชื่ออันนี้ต้องเข้าใจให้จริงเลยว่าเราเชื่อตรงนี้ตัวเองอันนี้เราไม่ได้เชื่อกาลามสูตรไม่ได้เชื่อปรัมปราไม่ได้เชื่อประตามตำราไม่ได้เชื่อตามที่เขาพูดมาสั่งสอนกันมาเชื่อเพราะทิฏฐิความเห็นคิดนึกๆเปรียบเทียบเป็นคนึงคเนอะไรเอาไม่ใช่เชื่อแม้แต่ครูผู้สอนเราเชื่อเพราะมันตรงกับทิฏฐิตรงกับความพอใจของเราก็ไม่ใช่มันเชื่อเพราะมันมีของจริงตามความเป็นจริงที่เห็นที่รู้เลยว่าโอ้วันนี้มันจริงเนาะนี่จะบอกว่าพ้นทุกข์มันพ้นยังไงจะบอกว่ากิเลสมันลดยังไงพ้นภาระมันพ้นยังไงลดของวิมุตติลดมันว่างจากกิเลสมันว่างจากอาการของสิ่งที่เคยเสพสุขโลกียสุขก็ว่างไปแล้วนะแล้วมันก็ว่างทุกข์ไปด้วยว่างจากตัวโลกียสุขก็ไม่มีนะไม่มีโลกียสุขด้วยมันเป็นลดยังไงอะคุณลูกคุณเองนะมันว่างจืดๆไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลหรือเปล่ามันว่างยังไงอ่ะคุณลูกคุณเองนั่นแหละเป็นความสงบเป็นปัสสัทธิคุณก็เห็นก็เชื่อโอ้อย่างนี้เองนะมันเชื่อมั่นเลยมันเชื่อมั่นอ๋อเราสัมผัสรู้มันไม่ใช่มารู้จากอื่นเลยเนี่ยก็เกิดอินทรีย์เกิดพละเห็นนิดนึงก็เกิดนิดนึงเห็นเรื่อยๆทำเรื่อยๆเห็นของจริงเรื่อยๆมันรู้มันเห็นการเป็นเชื่อการรู้เห็นเนี่ยเชื่อของเป็นจริงที่ตนได้ตนถึงแท้ในมรรคในผลนั่นเป็นมรรคเป็นผลที่ตนถึงตนได้มันก็เชื่อของที่ตนได้ตนมีนี่เองเนี่ยเรียกว่าสัทธินทรีย์ศรัทธาตัวนี้ถ้าคุณเข้าใจถูกเป้าแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่าคนทุกวันนี้ไม่เคยได้ศรัทธาอย่างนี้หรอกมันศรัทธาโวหารศรัทธาโน่นเนี่ยโอ้นี่ต้องเจ้าคุณตรงนี้นี่ยอดเยี่ยมนี่ดุษฎีบัณฑิตหลายใบเลยมาอธิบายเชื่อตามโอ้นี่คนนี้นี่คนเชื่อถือกันทั้งประเทศเลยนะพูดเชื่อตามไม่ใช่ศรัทธาอย่างนี้เลยไม่ใช่เชื่ออย่างนี้เลยเชื่อมันคนหัวรันซะด้วยนะมันเชื่อของตัวเองแล้วมันเชื่อแล้วมันไปเถียงตำราไปเชื่อผู้รู้อื่นๆโอ้โหนี่คนนั้นเขายิ่งใหญ่นะเนี่ยสังคมเขานับถือยกย่องโดยซ้ำไปเราก็ยังไปคานแย้งเขาได้นี่เออไอ้นี่มันดื้อจริงเว้ยนี่มันน่าจะยอมเขาหน้านะเขาใหญ่นะน่ะเขาได้รับนับถือกันเชียวนะน่ายังไม่เถียงเขาอยู่ได้เนี่ยไอ้หัวดื้อนะมันจริงๆอาตมาก็เห็นใจเขาเหมือนกันเออทำไมเขาไม่เห็นใจเรามั่งนะเราก็เห็นใจเขานะอาตมาเห็นใจเขานะว่าเออมันก็จริงนะของเขานี่มันมีที่รับรองกันหมดแต่ถ้าใครเข้าใจอันนี้แล้วนะความเชื่ออันนี้แล้วมันจริงอ่ะมันยืนยันอาตมาไม่กลัวเพราะคุณจะเข้าข้างอาตมาหรือไม่เข้าข้างอาตมาอาตมาไม่กลัวถ้าคุณไม่เข้าข้างก็ไม่ต้องเข้าข้างไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นโดยการมีอินทรีย์พละมีของจริงอย่างนี้นะแล้วมันเป็นอันเดียวกันของคุณก็เหมือนกันกับที่อาตมาได้ของอาตมาก็ว่าเป็นสัจจะอาตมาพอใจเชื่อมั่นในอันนี้คุณก็ได้อันนี้เหมือนกันนะอาตมาไม่ต้องไปบังคับคุณน่ะ ไม่ต้องไปขอร้องของงออะไรหรอกมันจะเป็นเองน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันพวกเดียวกันสิ่งเดียวกันมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพเดียวกันจริงๆไม่ต้องไปอธิบายเป็นภาษาโวหารอะไรเลยเอกภาพก็คือหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันมันก็เป็นอันเดียวกันสัจจะมันย่อมมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันเป็นสัจจะที่ใกล้เคียงหรือว่าทิศทางเดียวกันกระแสเดียวกันเมื่อจะเข้ากระแสเดียวกันมันจะไปหากันเองมันจะรวมกันเองมันจะผนึกกันเองอาตมาถึงมั่นใจในสัจธรรมไม่ต้องง้อต้องงอนอะไรกันมากไม่ต้องไปหวานล้อมไม่ต้องไปหาเสียงให้คุณตั้งหน้าตั้งตาพิสูจน์สัจจะแล้วกันถ้าพิสูจน์ได้แล้วอาตมาไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปขอร้องจริงๆจริงๆมันไม่ต้องไปง้อไปงอนอะไรกันหรอกไม่มาไม่มาเป็นพวกก็ไม่ต้องไม่มีปัญหาอยู่มันคนเดียวนี่ก็ได้แต่ตมาเห็นด้วยความจริงนะว่ามันไม่อยู่คนเดียวหรอกถ้ามันมีสัจจะนี้จริงนะมันก็จะมีพิสูจน์ความจริงมาเออมันจะต้องมารวมกันมาผนึกกันเองถ้ามันเป็นความจริงมันจะมาจริงๆถ้ามันเป็นจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่จริงมันก็จะไม่จริงเอาเมื่อไม่จริงเราจะเอามาทำไมน่ะเอาของปลอมมาปลดเปเราทำไมคนนี้ไม่จริงหรอกนี่มาเทเล่นลิเกมันหลอกล่อเราเฉยไม่ใช่ของจริงแล้วเราจะไปเอามาทำไมใช่ไหมเราจะเอาของจริงเท่านั้นของไม่จริงเราไม่เอาเนี่ยมันชัดใจอย่างนี้นะอาตมาถึงบอกว่ามันเหมือนกับคนไม่ง้อไม่งอนคนเหมือนกันนะเป็นคนยิงเป็นคนแต่ระวังนะกิเลสยิงก็มีเหมือนกันนะจะทำเป็นแอคให้มันเหมือนนะนี่ขอบอกซ้ำซ้อนมันแอคแล้วไม่เหมือนหรอกมันแอคแล้วมันหน้ามันไส้แล้วมันไม่ได้เรื่องด้วยมันเลวซ้ำด้วยเพราะตัวเองไม่รู้ความจริงนอกจากไม่รู้ความจริงแล้วก็มาเข้าใจว่าไอ้อย่างนี้มันดีนะมันท่าเชิงดีอันนึงน้อยเอาเชิงดีนี่ไปปุโรปุเรแอคทำเป็นไหนฉันหญิงฉันไปหยองฉันมีของจริงที่แท้ไม่ใช่ของจริงสักหน่อยอย่างนี้ระวังมันลวงเราอย่าไปให้มันเป็นสภาพอย่างนั้นเข้ากันแล้วกันนะศรัทธาสัทธินทรีย์จะเกิดด้วยนัยยะอย่างนี้สองได้มีความตั้งใจจริงที่จะภาคเพียรในการเรียนรู้ปฏิบัติจนเห็นแจ้งตำแหน่งแห่งที่จะสลัดจะตัดออกได้อย่างแน่นอนแท้จริงแล้วและเมื่อยิ่งตัดได้ลดละได้ก็ยิ่งเกิดความเพียรเรียกว่าวิริยะเป็นความใจแข็งอีกชนิดหนึ่งศรัทธาก็คือความใจแข็งความเพียรก็คือความใจแข็งต่อไปอีกแม้แต่ความระลึกรู้สตินี่ก็คือความใจแข็งต่อไปอีกแม้แต่การลดละเลิกได้ออกมานะตั้งมั่นสั่งสมลงไปก็เป็นความใจแข็งเหมือนกันในนี้เลยกลายเป็นความใจแข็งหมดเลยอินทรีย์5พละ5นี่แปลว่าใจแข็งนะนี่อธิบายล่วงหน้าไปก่อนหน่อยนึงนะพอมาถึงความภาคเพียรก็เหมือนกันเหมือนกับคุณได้เพชรได้พลอยเนี่ยคุณเห็นบ่อเพชรบ่อพลอยโอ้โหนี่มันพลอยจริงๆเพชรจริงๆนี่อธิบายอย่างโลกๆนะเดี๋ยวนี้คุณอาจจะไม่ยินดีปรีดาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนคุณลองนึกดูซินะโอ้โหนี่เห็นบ่อพลอยบ่อเพชรนะเนี่ยเดินไปหรือว่าขนขวายก็แล้วแต่อุตสาหภาคเพียรก็ดีนะพยายามภาคเพียรภาคเพียรไปเพื่อที่จะไปค้นหาบ่อเพชรไปเจอบ่อเพชรจริงๆนี่โอ้โหคุณจะขยันไหมจะภาคเพียรไหมมันต้องภาคเพียรแน่ๆเพราะมันเห็นของจริงเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาก็ศรัทธาของจริงอย่างที่กล่าวเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละวิริยะมันต้องตามมาแน่เลยมันต้องเพียรเอ้ยนี่ของจริงของที่เราปรารถนาต้องการเจอแล้วยิ่งมันเป็นของจริงชนิดที่อาตมาอธิบายแล้วว่าเราจะเห็นของจริงตามความเป็นจริงมันถึงเป็นของแท้ๆจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ได้ง่ายนะคนมาปฏิบัติลงกุตรธรรมได้ลงกุตรธรรมไปเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยคุณจะรู้ของคุณเองนั่นแหละว่ามันจริงไม่จริงขนาดไหนนะคุณจะรู้เองคุณเข้าใจเรียนปริยัติดีๆเรียนภาษาอธิบายดีๆนะเรียนดีๆแล้วเข้าใจเหตุผลของมันรายละเอียดความหมายของมันชัดแล้วคุณไปปฏิบัติแล้วเจอโอ้ยอย่างนี้แท้เลยชัดๆแล้วอารมณ์ด้วยมันจะบอกด้วยมันอารมณ์นิพพานหรืออารมณ์ของการได้ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์แบบโลกแล้วมันเป็นวิมุตติรสมันเป็นวิราคะรสเป็นรสของธรรมเป็นธรรมรสมันไม่ใช่โลกียรสคุณก็จะเห็นความแตกต่างกันว่าเออไอ้รสธรรมะกับไอ้รสโลกีนี่มันต่างกันนะคุณก็จะเข้าใจเองว่าเออมันต่างอย่างไรคุณพอใจไหมคุณจะเอาไหมมันเป็นรถสงบนะมันเป็นรถสบายมันเป็นรถวิเศษอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิเศษเป็นรถเหนือรถธรรมรถเนี่ยมันเหนือรถ ของโลกเนื้อรสของโลกีคุณก็จะตัดสินเองไม่บังคับอ่ะรับรองมันไม่อร่อยบืดบาดวื้อหวาเหมือนโลกียรสแน่ๆอย่างคนคำนวณเขาเดาๆแล้วโอ้ตายมันก็คงจิตจุดชื่นมันว่างๆนี่นะนะธรรมรสมันว่างมันมีรสมีชาติอะไรว้ามันจะเข้าท่าหรือคุณก็เดาไปแต่คนที่เขาได้จริงของจริงเขาสัมผัสรสนั้นเองจริงแล้วเขาก็ลิ้มรสเป็นธรรมรสนั้นเองนะคุณเองแหละคุณทำได้ทำถึงคุณก็จะลิ้มรสนี้เองเมื่อลิ้มรสนี้แล้วคุณก็รู้ว่านี่เป็นของจริงคุณจะศรัทธาคุณจะวิริยะเป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยะพละเป็นความเพียรมันมีกำลังของวิริยะเหมือนกับคุณไปพบบ่อพลอยโอ้ยจะหมดแรงแล้วนะมาอุตส่าห์ตามหาไปตามลายแทงนะลายแทงไปหาบ่อเพชรไปใหญ่เลยนะเสร็จแล้วมาจะหมดแรงแล้วนะบ่อรัดแล้วโอ้โหอยู่ตรงชั้น5ของเขาลูกนั้นเจ้าเหรอโอ้จะตายแล้วเงียบพอสัมผัสหูใช่แล้วเพชรเห็นแล้วรับรองกำลังมาเป็นกองเลยชั้นนี้ยังสูงกว่านี้อีก5ชั้นก็ไหวสูงกว่านี้อีก5ชั้นก็ไหวจริงไหมคนจะมีพลังนี่แหละคือตัวเกิดวิริยินทรีย์มันจะเกิดวิริยะพละมันจะเกิดกำลังของความขยันความเพียรความอุตสาหะนี่ขึ้นมาเลยทีเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอได้มากๆพอได้ลิ้มได้รูปได้คล้ำได้พอสมควรแล้วก็ชักเซ็งนะเซ็งเอาต่อไม่แล้วทีนี้ขี้เกียจแล้วค่อยๆถอยรถเนี่ยอีกแล้วก็กองลงไปอยู่ใต้เหวนู่นไม่ค่อยเพียรต่อละนะเพราะว่าเราไม่ภาคเพียรเอามรรคเอาผลอีกพอได้ติดแป้นอะไรระดับหนึ่งแล้วเราจะไม่เอาต่อตราบใดที่คุณยังรู้ตัวเองอยู่ว่ามันยังไม่ถึงอรหัตผลสมบูรณ์ยังไม่ถึงขั้นที่สุดยังสุดยอดแล้วคุณย่อมรู้ตัวคุณอยู่แล้วคุณจะมาช้าอยู่ใหญ่คุณจะมาหยุดอยู่แค่นั้นทำไมก็ได้ขนาดนี้ก็ดีขนาดนี้แล้วดีอีกกว่านี้ทำไมคุณจะต้องท้อถอยแต่กิเลสตัวแขกจรตัวขี้เกียจเนี่ยตัวอัตตามานะมันโอ้ไปอีกขนาดนี้ก็ชั้น5แล้วนะเนี่ยขึ้นไปอีกชั้น7ขึ้นไปอีกชั้น10นะมาขนาดนี้ก็เมื่อยแทบตายแล้วพอมองลงไปข้างล่างโอ้ยเราก็สูงกว่าเขาตั้งเยอะแล้วสบายๆกับเขาตั้งเยอะแล้วนี่มันพาให้เราประมาทไปทั้งหมดไม่อยากจะต่อนี่แหละตัวร้ายที่คนเรามันไม่ขยายมันสอนให้คนสูงขึ้นไปอีกนี่มันยากตรงเนี้ยอาตมานี่นะทิ้งพวกคุณซะเลยไปสอนพวกชั้นต่ำนั่นมาเลยดีกว่าสบายๆดีสอนง่ายสอนพวกนี้มันยากนะไม่ค่อยเอาต่อดีไหมฮะทำไมไม่ดีก็สอนยากนั่งมันไม่ค่อยจะพยายามต่อฐานเพิ่มภูมิขึ้นอีกเลยเอาอยู่ก็แค่นี้ชมสวนแล้วก็ติดสวนอยู่แค่นี้ยังมีสวนที่สดสวยกว่านี้อีกเยอะใช่ไหมคุณตอบตัวเองได้นี่อาตมาอธิบายมันสอนมาขนาดนี้แล้วรู้แล้วว่าจะมาหลอกตัวเองว่าฉันเป็นอรหันต์แล้วหลอกไม่ได้หรอกมันไม่หลงง่ายๆหรอกอรหันต์มันก็ต้องรู้ยิ่งเรียนละเอียดละออขนาดอย่างนี้แล้วมันรู้ตัวเองไม่อรหันต์จะไปโกหกบทเท็จตัวเองได้ไงโกหกคนอื่นเคยบอกแล้วมันบาปใหญ่บาปโตใช่ไหมไอเรียนมาไม่ค่อยละเอียดละออมันแน่นอนมันโกหกคนอื่นได้หรือโกหกตัวเองก็โกหกได้หลงได้ง่ายๆแต่อาตมาสอนให้ละเอียดละออพวกนี้อาตมาไม่เชื่อว่าคุณจะหลงได้ง่ายๆจริงๆถ้ายังสอนอย่างพวกนั่งหลับตาก็ดียังท่านพุทธทาสก็ตามนะว่าก็ว่าเถอะหลงง่ายเพราะสอนไม่ละเอียดไม่รู้สภาวะที่ชัดลงง่ายนึกว่าตัวเองหมดแล้วว่างจิตว่างแล้วจิตว่างนั่งหลับตาสะกดจิตเขาก็มานิพพานแล้วว่างแล้วสายทั้งสายหลับตาทั้งสายปัญญามันจะหลงง่ายแต่อย่างที่อาตมาอธิบายสอนพวกเรานี่อาตมาไม่เชื่อว่าคุณจะหลงได้ง่ายเพราะงั้นหลอกกันยากแล้วมันรู้ๆพอๆกันซะด้วยเพราะงั้นอย่ามาหลอกกันซะให้ยากเลยพวกเราเนี่ยมันรู้พอๆกันด้วยอย่าต่างฉันก็รู้แกก็รู้ยาเลยนะเรียนกันมาพอๆกันเนี่ยยังมานั่งที่ได้ล้วงตับกินไส้กันเล่นไม่ได้นะอันนี้ศรัทธาก็เป็นลักษณะอย่างนี้ศรัทธาเพราะเห็นของจริงวิริยะก็วิริยะเกิดเพราะของจริงวิริยินทรีย์ไม่ใช่วิริยะภาคเพียรได้เงินได้ทองได้โลกได้ลาภยศอะไรอย่างโลกโลกไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้มันได้เพราะว่ามันเห็นของจริงมันเห็นของว่างเลยซ้ำไปมันเห็นมันเพียรเพราะว่าเราจะไปเพียรเอาสิ่งที่มันไม่ได้สิ่งที่เจ้าต้องละต้องลดต้องปลดต้องปล่อยด้วยซ้ำ มันเพียนไปเอาสิ่งที่ทวนกระแสด้วยซ้ำนะแล้วมันยากนะกว่าจะเพียนอย่างนี้ได้ก็ยากนี่คุณเข้าใจนะแต่เวลาจริงๆแล้วไม่ค่อยเพียนเสร็จแล้วมันจะติดแป้นอย่างที่ว่านะถ้ามันไม่ได้ก็อยากได้พอได้เสร็จแล้วแล้วก็แช่ติดไม่ค่อยเติมไม่ค่อยต่อไม่เพียนสามได้มีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอสี่โมงครึ่งแล้วนะเอาต่อไปให้มันจบอินทรีย์ห้าสักแล้วกันนะได้มีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอๆพยายามไม่เผลอตัวมาแล้วอย่างเพียงพอคือได้หัดฝึกไม่เผลอตัวพยายามให้มีระลึกรู้ตัวเสมอๆเสมอๆนี่คือการสร้างสติได้สร้างสติมานั่นเองจนเห็นความสำคัญในการมีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอนี้เห็นความสำคัญโอ้เรามีสติบ่อยๆเรามีสติเสมอระลึกรู้ตัวเสมอๆเนี่ยมันได้คุณค่านะมันได้ประโยชน์ใช่ไหมมันมีผลดีใช่ไหมคุณจะรู้เองคุณจะเข้าใจว่าอ๋อที่เราได้เนี่ยที่เราต้องเชื่อที่เราต้องมีวิริยินทรีย์มีความขยันหมั่นเพียรขึ้นเพราะเราได้มีสติรู้ตัวแล้วก็ได้ฝึกขัดปฏิบัติสัมผัสจริงนะอ่านกิเลสอ่านทวารทั้ง5ทั้ง6มีธรรมวิจัยได้ลดละกิเลสออกมาจริงๆแล้วมันก็ยิ่งรู้ตัวมันก็ยิ่งรู้ดียิ่งไม่รู้ตัวยิ่งปล่อยให้ผีเข้าเรื่อยยิ่งไม่รู้ตัวยิ่งเสียท่าเรื่อยคุณจะรู้เองไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมที่อธิบายเนี่ยแล้วทีนี้คุณยิ่งไปปฏิบัติเองคุณก็จะเห็นจริงๆนี่ให้ไปวิปัสสนาให้พยายามทำความเข้าใจตนเองให้ดีเราจะเสริมอินทรีย์ห้าพละห้าได้ก็เพราะความจริงอย่างนี้ทั้งสิ้นความจริงอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติจะเป็นสตินทรีย์จะเป็นสติพละมันจะมีกำลังของสตินี่เราจะทำตัวเรารู้ตัวเสมอได้ดีก็เพราะอย่างนี้นะจนเห็นความสำคัญในการมีความรู้ตัวอยู่เสมอนี้อย่างแม่นมั่นและตนก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เสมอจริงๆเพราะเราจะรู้เราจะพยายามเป็นให้ได้เสมอฝึกเข้าเรื่อยๆมันก็ยิ่งเห็นคุณค่ายิ่งเห็นคุณค่าก็ยิ่งฝึกมันก็ยิ่งเห็นคุณค่าอย่าไปปลดปล่อยอย่าไปจะทำเป็นไม่ฝึกนะต้องพยายามฝึกจริงๆนี่เรียกว่าสติเป็นความใจแข็งชนิดที่สำคัญยิ่งนะความใจแข็งชนิดที่มีใจที่จะมีสติอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นความใจแข็งใจจะจริงๆก็คือคุณภาพของจิตนั่นเองใจแข็งเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆที่ยิ่งขยายความหน่อยก็จะเป็นคุณภาพของจิตมันจะเกิดคุณภาพของจิตในตัวเจตสิกนี่เรื่องสตินี่ก็เป็นเจตสิกหนึ่งนะสี่ใจได้เกิดการลดเลิกทีนี้นะตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะตัวสมาธิก็คือบทบาทของสามตัวศรัทธาวิริยะสตินั่นแหละมันเสริมหนุนมาตั้งมั่นลงในสติเนี่ยนะใจได้เกิดความลดเลิกละหลุดจากกิเลสตัณหาอุปทานคงแน่วแน่แข็งแรงเด็ดเดียวแท้จริงยิ่งขึ้นเสมอเรียกว่าสมาธิเป็นความใจแข็งจริงที่ผู้ได้พูดถึงเองจะแข็งจริงมันเป็นความตั้งมั่นเป็นความแข็งแรงมันสั่งสมสิ่งที่จริงเนี่ยศรัทธามันก็แน่นขึ้นวิริยะก็ภาคเพียรทำอีกก็ยิ่งได้อีกสติตัวสตินี้มันจะไปสัมพันธ์กับสติสัมโพชฌงค์หรือจะไปสัมพันธ์กับสติปัฏฐาน4เพราะสติตัวนี้เป็นตัวเริ่มที่จะปฏิบัติส่วนความเชื่อนี่เป็นผลของโพชฌงค์7เป็นผลของโพธิปักขิยธรรม37มีสติปัฏฐาน4มีสมปทาน4มีอิทธิบาท4มันก็จะสั่งสมผลขึ้นมาแล้วคุณก็จะเกิดศรัทธาแล้วคุณจะเกิดวิริยะเสริมซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเสริมซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วตัวสตินี่มันก็จะยิ่งเจริญขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่ยิ่งเจริญเรื่อยๆและสติสัมโพชฌงค์ยิ่งเจริญขึ้นเรื่อยๆธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ทำงานต่อเรื่อยๆวิริยินทรีย์ก็สูงไม่ใช่วิริยะสัมโพชฌงค์ก็สูงขึ้นเรื่อยปิติปัสสัทธิสมาธิก็สูงขึ้นเหมือนกันนะเพราะงั้นสมาธิหรือสมาธินทรีย์นี่ก็เกิดจากเหมือนกันแหละองค์ประกอบคล้ายๆกันเกิดความตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นเพราะผลการปฏิบัติพวกนั้นถูกต้องมีมรรคมีผลแข็งแรงขึ้นมันแข็งแรงคำนี้นี่มันไม่ใช่เราพูดเอาคนมีเท่าใดก็เท่านั้นสมาธิที่ว่าคุณจะมาคุยโวว่าฉันมีสมาธิแข็งแรงถ้าคุณมีอ่อนๆมันก็ไม่จริงถ้าคุณมีแข็งแรงจริงๆนะใครจะมาว่าเอ้ยนี่มันไม่มีหรอกสมาธิเขาจะว่ายังไงก็ช่างเถอะเขาว่าเราไม่มีหรอกสมาธิ ก็ว่าไปได้ดูถูกดูแคลนกันได้นะเพราะงั้นเราอย่าไปที่ได้ห่วงไอ้คำคนว่านักโพธิรักไม่ใช่พระหรอกไม่ใช่พระจะเอาไปเป็นพระได้ยังไงก็ไม่เป็นไรอาตมาเป็นพระไม่เป็นพระไม่ใช่เป็นเพราะคนว่าใครจะมาประกาศสิทธิ์นะมาสั่งได้อาตมาเป็นพระหรือไม่เป็นพระเนี่ยมาสั่งเอาจงเป็นพระจงไม่เป็นพระฉันว่าไม่เป็นพระเธอก็ต้องไม่เป็นมันกันอาตมาว่าอาตมาเป็นพระก็เพราะกรรมของอาตมาอาตมาย่อมปฏิบัติเอาปฏิบัติได้ถึงจริงก็เป็นจะไม่ตั้งชื่อให้ว่าพระก็ได้จะเรียกลิงก็ได้แต่อาตมาปฏิบัติถูกต้องตามธรรมก็แล้วกันจะเรียกเป็นภาษาอะไรก็แล้วตั้งใหม่ก็แล้วกันเรียกว่าพระมันไปแข่งกับเขาเข้าสงวนลิขสิทธิ์แล้วพระต้องเป็นของเขาอย่างนั้นอย่างอาตมานี่ไม่ต้องเรียกพระเรียกลิงนะไม่เป็นไรอาตมาเป็นลิงแล้วจะได้ชื่อนั้นสำคัญชะไหนไม่มีปัญหาหรอกขอให้มันได้สภาวะก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกลิงหรอกเขาตั้งในอาตมายิ่งกว่านั้นก็รู้แล้วนะนะ เขาไม่ได้เรียกแค่ลิงเขาเรียกสัตว์ประเภทพี่น้องของตะกวดนั่นนะสูงกว่านั่นอีกเอาทีนี้ต่ออันสุดท้ายสักอันที่ห้านะได้เกิดความรู้ทีนี้ห้าได้เกิดความรู้ในความจริงแท้แล้วรู้อย่างแจ้งอย่างตรงอย่างถูกอย่างควรอย่างชอบคือรู้สมบูรณ์แล้วตอนนี้นะรู้อย่างแจ้งชัดรู้อย่างถูกตรงนะตรงอย่างถูกอย่างตรงอย่างควรสมเหมาะสมควรด้วยอย่างชอบแล้วสัมมาแล้วและแน่ใจว่าไม่มีผิดแน่นอนชนิดหมดสงสัยลังเลเด็ดขาดหมายความว่าจะต้องเอาเงื่อนไขวิจิกิจฉาไปตัดสินด้วยวิจิกิจฉาคือมันยังลังเลสงสัยยังมีของคายังมันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีจะว่าดีก็ยังไม่ดีพร้อมหน้ายังไม่ดีสุดเป็นสัพพุตตรจิตก็ยังไม่ใช่มันเป็นอนุตตรจิตมันเป็นสมาหิตจิตมันเป็นวิมุตตจิตนะนี่ถ้าเราเรียนเจโตปริยญาณ16มาแล้วเราก็จะรู้นะเจโตปริยาน16นี้เราอ่านรู้จริงๆเลยนะว่าอาการมันต่างกันอย่างไรสัพพุตตรจิตอนุตตรจิตมันเป็นอย่างไรอนุตตรจิตที่มีความสงบระงับจากกิเลสแล้วมีสมาหิตะด้วยไหมมีความเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นสมาธิที่แข็งแรงอย่างตั้งมั่นพวกเรานี่ยังไม่เกิดสุสมาหิโตเท่าไหร่นะยังไม่มีสมาธิในตัวมันเป็นไม่เป็นสุคือไม่เป็นสมาธิที่ดีไม่เป็นตัวจิตที่มันมีคุณค่าสมาหิตะบอกแล้วว่าเป็นสมาธิของความแข็งแรงของจิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีหิตะประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อโลกต่อสังคมไม่เป็นคนมีคุณค่าแล้วจริงๆเลยนะแล้วมันก็แข็งแรงสมาหิตะนี่ท่านแปลว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแปลว่าความแข็งแรงตั้งมั่นตั้งมั่นชนิดนี้มันมีเงื่อนไขไม่ใช่ตั้งมั่นประเภทสะกดจิตเฉยๆเท่านั้นสมาธิอาตมาก็เคยขยายความว่าสมาธิมันก็คืออธิจิตอธิศีลอธิปัญญารวมๆกลางๆแต่สมาหิตะนี่ท่านก็มาแปลเป็นไทยว่าสมาธิสมาธิอันนี้มันมีลักษณะต่างกันพระบาลีต่างกันนะพระบาลีตัวนี้ต่างกับสมาธิเฉยๆหรือสมาทังท่านก็เรียกสมาทะก็แปลว่าสมาธิเหมือนกันสมาทะก็อย่างนึงอาตมาก็หยิบมาอธิบายให้พวกเราฟังทั้งนั้นภาษาบาลีต่างกันหลายตัวนี่มันมีคุณลักษณะต่างกันเพราะงั้นเราเรียนเจโตปริยาน16มาเราจะเห็นเด่นชัดว่าจิตที่เหนือสัอุตรจิตจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกไม่ใช่สัอุตรจิตที่จิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอนุตรจิตจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกยังไม่มีอีกแล้วไม่ใช่ไม่แล้วยังไม่แล้วยังจะต้องตรวจทานเหตุผลอื่นอีกเหตุผลสมาหิตะเหตุผลวิมุตติมีเศษวิมุตติจรไหมด้วยอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมบูรณ์จริงก็ครบองค์3เลยอนุตตรจิตนี่จะต้องมีเงื่อนไขของสมาหิตะต้องมีเงื่อนไขของวิมุตติชัดเจนจึงจะเรียกว่าเป็นอนุตตรจิตสมบูรณ์นะนี่ในนี้ไม่อธิบายหรอกในนี้ยังไม่มีความรู้ขนาดนั้นในหนังสือคนคืออะไรนี่นะเพราะความรู้ที่รู้เนี่ยญาณปัญญาหรือปัญญาเนี่ยปัญญาปัญญินทรีย์หรือปัญญาผลเนี่ยปัญญาพละตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าปัญญินทรีย์หรือปัญญาเป็นเครื่องทำให้ใจแข็งแน่แข็งแท้ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอีกเลยถึงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าถึงขนาดญาณปัญญาที่มันเห็นของจริงที่สุดจบมันก็จะรู้สุดจบและตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นการเป็นตัวถอนอนุสัยอาสวะปัญญาเจตสิกนี่จะเป็นตัวถอนอนุสัยอาสวะ วิธีสมถะอื่นใดไม่ถอนอาสวะได้ปัญญาและปัญญาที่กล่าวที่ว่านี้ก็จะต้องเห็นของจริงตามความเป็นจริงเป็นญาณทัศนวิเศษเห็นอย่างรู้ทั้งเหตุและผลและต้องความจริงที่มีจริงด้วยมีเหตุผลชัดเจนทุกอย่างเลยตรงตามเหตุผลตรงตามความหมายแล้วก็มีลักษณะจริงนั้นสมบูรณ์บอกว่าศูนย์ก็ศูนย์จริงๆบอกว่ากิเลสอย่างกลางละเอียดหยาบยังไงก็รู้หมดเลยถึงอนุสัยกิเลสก็รู้ว่านี่อนุสัยหมดอนุสัยแล้วไม่มีเลยจะกระเพื่อมจะเกิดอีกหรือว่าแม้แต่สังขารปุญญาภิสังขารวิสังขารก็เข้าใจอย่างละเอียดเลยโอ้มันวิสังขารมันปรุงก็ได้นะปรุงอย่างเก่งเลยแล้วอ่านซ้อนการปรุงของเราเนี่ยปรุงเพื่อผู้อื่นเนี่ยเรามีกิเลสแลบเลียแฝงซ้อนไหมระวังนะปรุงเพื่อผู้อื่นนะอ้างเพื่อผู้อื่นจริงเราปรุงเพื่อผู้อื่นนี่เห็นชัดๆเลยนะมองอย่างผ่านๆปรุงเพื่อผู้อื่น 70% อีก 30% ชักตงเจ้าของชักตง 30% แฝงแอบแฝงแอบเสพซ้อนระวังดีๆเจ้ามันพูดเหมือนไม่โกหกนะบอกนี่เพื่อผู้อื่นใช่ก็ต้อง 70% บางที 80% ด้วยเพื่อผู้อื่นนะแล้วมันไม่จริงยังไงเขาไม่ได้โกหกนะนี่ทำเพื่อผู้อื่นนะถูกสอบได้ 80% นี่เพื่อผู้อื่น 80% แต่ 20% ชักตงนะนี่อธิบายอย่างไทยๆภาษาไทยใช่ไหมคุณฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจแล้วไปอ่านอาการที่ในของตนเองนะรู้ตัวมั้งเปล่าเคยเปล่าเคยไหมฮะ เห มือนแม่ป้อนข้าวให้ลูกนะนะป้อนแม่ป้อนข้าวให้ลูกป้อนแม่ก็กินไปด้วยลูกเลยไม่อิ่มเลย ผมแม่เดินชักตงซะเยอะแม่ป้อนข้าวให้ลูกป้อนไปตัวเองก็เลยชักตงอยู่เรื่อยแบบนี้ไม่เสร็จไม่เสร็จง่ายนะแล้วก็ช้านานลวงผู้อื่นด้วยจริงอาจจะไม่โกหก 100% นะไม่โกหก 100% เพื่อผู้อื่นก็จริงดีไม่ดีเพื่อผู้อื่นตั้ง 90% ด้วยยังแอบเสพอยู่นั่นน่ะ10อีกนานับชาติโอ้ยแอบเสพอยู่นั่นแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ให้มันแล้วทีไม่ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สักทีอย่างนี้ก็ไม่ได้ความนะนี่คือรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาแล้วอย่าโกหกตัวเองอย่าลวงตัวเองอย่าพรางตัวเองให้ชัดแล้วก็พยายามปัญญามันจะเป็นตัวแจ้งนะบอกแล้วว่ามันจะต้องเป็นตัวรู้อย่างแจ้งอย่างตรงอย่างถูกอย่างควรอย่างชอบชอบในหมายความว่าสมบูรณ์แล้วนะสัมมาที่สุดต้องทำให้เด็ดขาดให้แน่จริงเราจะได้รู้ผลอันสมบูรณ์ที่สุดของเราเองนะเมื่อใครมี5ข้อนี้ในตัวเต็มเปี่ยมก็อาจจะสลัดตนออกพ้นทุกข์ได้อย่างเร็วอย่างไวสลัดได้โดยทันทีในแบบของคนใจแข็งคือตัดขาดกันได้โดยทันทีทันใดที่พอรู้พอเข้าใจกันตัดขาดกันเลยก็จะบรรลุนิพพานได้ทันทีทีเดียวดังพระอรหันต์เจ้าหลายๆพระองค์ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วในสมัยพุทธกาลพระผู้ที่มีอินทรีย์พละมากแรงมันจึงสลัดเร็วทำได้เร็วคนที่ไม่มีอินทรีย์พละก็ต้องฝึกฝนอบรมเอาเมื่อฝึกฝนอบรมเอาได้เรื่อยๆแล้วก็สั่งสมตทังคปหานปฏิปสัทธิปหานนิสรณปหานปหานได้เก่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายมันถึงขั้นสมุจเจตปหานนั่นแหละนะก็ต้องทำเอาจริงไม่ใช่เอาแต่ปากพูดถ้าปากพูดแล้วก็มันก็ได้แต่ปากหรือได้เรียนรู้ก็ได้แต่เรียนรู้เพราะเมื่อรู้ความหมายรู้ในหลักการแล้วเรียบร้อยก็ต้องไปทำหลักการนั้นเอาเองปฏิบัติให้ได้มาเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อน